ซีดีรวมธรรมบรรยายชุดจะถือพุทธและรักษาธรรมได้เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่12นับถือเทวดาอย่างพอฟังแต่ถ้ามัวหวังพึ่งขอผลก็หล่นจากอริยมรรคไม่เหลือดีบรรยายอบรมพระนวกะในพรรษาพุทธศักราช2539 เราปัญญาที่เข้าสู่ป่าที่มันจะพบผ่านกันนะได้เลยนะครับผ่านถ้าโดยทั่วไปที่เราไม่ทานาพุทธถ้าเข้าสู่ป่าเรื่องที่ถ้าทางตะวันตกเนี่ยศาสนาของคนนิทานด้านศรัทธาเนี่ยปัญญาก็จะค่อนข้างจะหายไป ก็มันมีจุดสัมพันธ์ระหว่างศรัทธาปัญญาศรัทธาในพุทธศาสนานี่เป็นศรัทธาที่เอื้อต่อปัญญาเป็นไปเพื่อปัญญาศรัทธาที่ถูกต้องต้องอย่างนี้ถ้าศรัทธาไม่ถูกนะเป็นศรัทธาขวางปัญญาศรัทธามีสองแบบศรัทธาที่ขวางปัญญาดับปัญญากับศรัทธาที่หนุนปัญญาศรัทธาในพุทธศาสนานี่เป็นตัวนำเบื้องต้นเข้าสู่ปัญญานี่ต้องพูดกันต่อไปอีกก็อันนั้นก็ด้วยแหละแต่ว่าโดยเฉพาะเอากันโดยตรงเลยระหว่างศรัทธาปัญญานี่เป็นหลักการสำคัญในพุทธศาสนาที่จะต้องพูดนะถ้าผมลืมพูดก็ต้องเตือนให้พูดด้วยว่าศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างไรแล้วไปสัมพันธ์กับเรื่องปัญญาอย่างไรอ้าวเลยพูดเติมเข้าอีกนิดหนึ่งเนี่ยศาสนาต่างๆที่จะให้คนมีความเพียรนะในเมื่อมีเทพเจ้าให้พึ่งแล้วเนี่ยผลที่สุดทำไงเขาจะต้องมีคติขึ้นมาใหม่เพราะมิฉะนั้นคนก็ไปรอเทพเจ้าช่วยใช่ไหมศาสนาในหมู่ฝรั่งก็จะสอนกันบอกว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่ช่วยตัวเองใช่ไหมใช่ไหมตกลงก็ต้องมาเอาตรงนี้ตกลงแกข้าวยังไม่ช่วยหรอกแกต้องช่วยตัวเองก่อนข้าจึงจะไปช่วยถูกไหมไม่งั้นนะคนก็ไปหวังพึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรเทวดาทำให้ใช่ไหมก็ถ่ายโอนภาระให้เทวดายกปัญหาให้เทวดาแก้ฝรั่งก็เจออันนี้เขาฝรั่งก็ต้องหาทางออกฝรั่งก็เลยบอกว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่ช่วยตัวเองเท่านั้นถ้าแกไม่ช่วยพระเจ้าก็ไม่ช่วยตกลงก็มาลงที่ช่วยตัวเองทีนี้ยิวบ้างยิวเป็นไงยิวก็เชื่อพระยะโฮวาใช่ไหมพระยะโฮวาก็มาเป็นกอดของคริสต์ด้วยอ้าวก็เชื่อเทพเจ้าสูงสุดพระผู้เป็นเจ้าอีกแหละแต่พระพุทธเจ้ายังไอ้พระผู้เป็นเจ้ายังไม่ทำอะไรให้ให้แต่แผ่นดินแห่งสัญญาพอแกต้องช่วยตัวเองไปจนกระทั่งไปถึงแผ่นดินสัญญานั่นนี่เห็นไหมศาสนาที่มีเทพเจ้าก็จะต้องเอาอุบายอะไรมาเพื่อให้มนุษย์ไปช่วยตัวเองในระหว่างนี้พระเจ้าไม่ช่วยหรอกแกดิ้นของแกไปก็แล้วกันนี่นู่นแผ่นดินแห่งสัญญาพระเจ้าให้ความหวังไว้นี่ก็อยู่ด้วยความหวังอันนั้นแต่ความหวังนี่ไม่ใช่ความหวังที่จะได้มาโดยเขาช่วยนะความหวังที่ตัวเองจะต้องดิ้นอันนั้นพวกยิวก็ต้องดิ้นสุดฤทธิ์ทีนี้นะ เป ็นพันปีใช่ใช่แผ่นดินแห่งสัญญาพอไปถึงแผ่นดินแห่งสัญญาแล้วก็ยังโดนพวกอาหรับบีบจะตายอีกใช่ไหมพระเจ้าท่านก็ยังไม่เห็นว่าทำให้สบายเลยใช่ไหมเสร็จแล้วต้องระแวงภัยหวาดหวั่นตลอดเวลาใช่ไหมพวกอาหรับมันจะโจมตีจะบุกอยู่ตลอดเวลาถ้ายิวอ่อนแอเมื่อไรอาหรับเอาตายใช่ไหมอย่างนัดเซอร์ตอนนั้นตอนพศระยะใช้ใกล้พศ2500แม้ตอนนั้นอียิปต์นี่เข้มแข็งมากมีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ชื่อนัดเซอร์นัดเซอร์ขึ้นมาแหมพวกอียิปต์ก็นึกว่าตอนนี้เราจะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้นัสเซอร์ก็กราบปราบยิวเอาให้หมดแผ่นดินเลยคราวนี้นะก็วางแผนเตรียมรบอย่างดีเลยทุ่มเทกำลังเต็มที่อียิปต์ยังไม่ทันขึ้นเลยเครื่องบินยิวมาถึงบอมสนามบินอียิปต์หมดเลยเครื่องบินขึ้นไม่ได้7 วันยิวปราบอียิปต์จบ สงคราม7วันอียิปต์แพ้เลยยกธงขาวเนี่ยแต่ว่าอะไรล่ะนี่ผมบอกแล้วหลักการของมนุษย์ปุถุชนมนุษย์นั้นเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็จะลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายคนไทยเหมือนกันเวลาอยู่สบายก็ทะเลาะกันว่ากันวุ่นวายพม่ายกทัพมาตีโอ้โหสามัคคีกันลุกขึ้นมาสู้เต็มที่ใช่ไหมนี่นี่แหละทุกบีบคั้นภัยคุกคามก็จะเข้มแข็งดิ้นรนขนขวายแต่ถ้าไปหวังพึ่งอ่ะเสร็จอีกไปไม่รอดอีกใช่ไหมต้องไม่มีใครช่วยแล้วต้องเอาเต็มที่ตอนนี้แล้วมันจะเข้มแข็งทีนี้ยิวแกอย่างนี้นี่ใช่ไหมภัยอันตรายรอบด้านอาหรับเต็มไปหมดเลยกี่ประเทศประเทศเดียวก็หลายสิบล้านแล้วยิว3ล้านประเทศเดียวก็สู้เขาไม่ได้แล้วถ้าเราเอากำลังคนใช่ไหมแต่ทำไม3ล้านมันอยู่ได้ท่ามกลางเป็นร้อยล้านใช่ไหมและศัตรูเท่านั้นไม่มีใครเอาดีด้วยเลยจะค้ำหันจะปราบอย่างเดียวมีช่องอะไรเอาทันทีใช่ไหมแต่ว่ายิวก็หนามเต็มตัวเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็คลามไม่กล้าเพราะอะไรก็เพราะว่าเนี่ยภัยอันตรายคุกคามก็เข้มแข็งใช่ไหมดิ้นรนเต็มที่นั้นยิวนี่ตื่นตัวตลอดเวลาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเข้มแข็งเขาบอกว่าเขามีคติอยู่อันหนึ่งบอกว่าคนยิวต้องทำได้ทุกอย่างทุกคนด้วยไม่ว่าหญิงว่าชายขึ้นรถขับรถได้ลงเรือขับเรือได้ขึ้นเครื่องบินขับเครื่องบินได้ต้องทุกคนนี่มันถึงขนาดนี้นะก็มันฝึกกันขนาดนี้มีคติอย่างนี้ใช่มั้ยตั้งแต่เด็กแต่เล็กมามันก็ต้องเอาอย่างนี้แล้วใช่มั้ยอันนั้นก็เข้มแข็งนี่คนมันอยู่ที่การฝึกเพราะนั้นยิวคนเดียวนี่สู้กับอาหรับ10คนได้สบายเลยใช่มั้ยอันนั้นมันจึงเอาไม่อยู่อันนั้นก็ตกลงเขาแผ่นดินยังสัญญามาถึงแล้วก็ยังพระเจ้าก็ยังไม่ทำให้สบายอีกต้องมาสู้ตลอดเวลาและการที่ต้องสู้ต้องช่วยตัวเองก็เข้มแข็งนั้นต้องระวังมากในสังคมไทยเป็นสังคมที่หวังพึ่งมนุษย์ในกันเองหวังพึ่งอำนาจเล่นลับภายนอกซึ่งเป็นส่วนที่ดีเราจะพูดกันต่อไปว่าส่วนดีแค่ไหนส่วนเสียแค่ไหนถ้าใช้ไม่เป็นแล้วก็จะเกิดโทษได้มากอย่างที่บอกแล้วว่าได้ไม่คุ้มเสียอาจจะต้องทุ่มชีวิตนี้ให้ทั้งชีวิตไปโดยที่ตัวเองไม่ได้สิ่งที่ประเสริฐที่ควรจะได้ในเวลาที่ร้อยปีที่เกิดมาปานะที่เราเรียกว่าอัฏฐบาลน้ำปานะ8อย่างในวินัยก็แสดงไว้ว่ามีน้ำนั่นแปดอย่างทีนี้อัฐบาลเนี่ยมีอีกชุดหนึ่งไปอยู่ในคัมภีร์นิเทศนิเทศนี่ก็เป็นพระไตรปิฎกในพระสูตรเล่มแถว29กับ30นี่เรียกว่านิเทศเป็นมหานิเทศกับจุลนิเทศอัฐบาลก็มีอีกชุดหนึ่งในนั้นก็มีประโยปานนางน้ำนมด้วยก็เลยฝ่ายที่ถือว่าเอ๊ะไปอยู่ในชุดโภชนะอัปริก็ฉันไม่ได้สิเป็นโภชนะทีนี้ท่านที่ถือหลักฐานตามคัมภีร์นิเทศก็บอกว่าก็เป็นประโยปานะเป็นน้ำปานะคือน้ำนมก็ต้องฉันได้ก็เลยต่างคนก็เอาตามหลักฐานของตัวที่มีก็ท่านที่ถือตามนิเทศก็ฉันท่านที่ถือตามสิกขาบทว่าเป็นโภชนะอันเป็นนิไปมีชื่อระบุอยู่น่ะก็เลยไม่ฉันเรื่องก็เป็นอย่างนี้ ยิ่งก็อย่างนั้นก็มันมีข้อสงสัยกันนี้จริงๆเราควรจะไม่ฉันไม่ใช่เหรอครับเพราะว่ามันเป็นข้อสงสัยขึ้นมาแล้ว ถ้าเป็นสงสัยเราสงสัยเองเนี่ยเป็นเรื่องเราสงสัยใช่ไหม ถ้าเราไม่สงสัยก็ฉันได ้ก็เพราะว่าท่านถือว่าท่านมีหลักฐานนี่หลักฐานชัดอยู่ประโยปันนังท่านว่างั้นนะใช่ไหมมันมีในคัมภีร์ที่ได้พูดกันมาก่อนหน้านี้ก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันทั่วไปสภาพแวดล้อมที่ชาวพุทธจะต้องดำเนินชีวิตอยู่สัมพันธ์อยู่เรื่อยๆซึ่งก็โยงไปถึงเรื่องสภาพของความเชื่อถือในทางศาสนาต่างๆแม้ที่มีอยู่ก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นเป็นการเกี่ยวข้องกับวัตถุบ้างเรื่องพิธีกรรมบ้าง แล้วก็ความเชื่อต่างๆบ้างอันนี้ในเมื่อพุทธศาสนาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นซึ่งรวมทั้งเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับผีสางเทวดาเทพเจ้าต่างๆด้วยเนี่ยพุทธศาสนาจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรอันนี้พุทธศาสนานั้นก็มีลักษณะอย่างหนึ่งที่ว่าถือว่ามนุษย์นั้นจะต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนพัฒนาตนในการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนในสิ่งสำคัญก็คือต้องเกิดปัญญาปัญญาเป็นตัวแกนกลางสำคัญที่สุดที่จะทำให้มนุษย์พัฒนาตนขึ้นมาในที่สุดมนุษย์จะต้องรู้นั่นเองต้องรู้เข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆทีนี้ปัญญานี่เป็นสิ่งที่ยัดเยียดบังคับกันไม่ได้นั่นก็โดยธรรมชาติเองก็เป็นเรื่องที่ว่าแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ฝึกตนขึ้นมาพัฒนาตัวขึ้นมาแต่ผู้อื่นก็มาช่วยได้โดยที่มาบอกเล่าสั่งสอนแนะนำแล้วก็ช่วยจัดสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนเป็นต้นอันนี้ในเมื่อปัญญาซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้อย่างนี้โดยธรรมชาติเองก็เป็นอันว่าหลักการพุทธศาสนาก็ต้องเป็นหลักการของการที่ให้เสรีภาพนะคือไม่อาจจะบังคับได้และนอกจากนั้นพุทธศาสนาก็โยงไปถึงการที่เมื่อมนุษย์มีปัญญารู้แจ้งเข้าใจความจริงโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยจิตใจเป็นอิสระก็เข้าใจผู้อื่นถูกต้องก็เกิดความเห็นอกเห็นใจการเข้าใจผู้อื่นตามความเป็นจริงก็ทำให้รู้ถึงสุขถึงทุกข์ของเขาก็เกิดคุณธรรมตามมามีเมตตากรุณาเป็นต้นอันนี้มันก็เลยเป็นไปเองโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่พัฒนาและอีกอย่างหนึ่งที่ว่าจะมีความรู้สึกที่ดีงามปรารถนาดีต่อผู้อื่นสำหรับท่านที่พ้นจากทุกข์ไปแล้วเข้าถึงสัจธรรมแล้วก็มองเห็นมนุษย์ที่อื่นที่ยังตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสและความทุกข์ก็เกิดความกรุณาดังนั้นท่านที่เข้าถึงความจริงสูงสุดมีปัญญาสูงสุดแล้วก็เลยมีกรุณาสูงสุดด้วยทีนี้กรุณาที่เกิดสูงสุดนี้ก็เท่ากับมาเป็นตัวนำทางหรือว่าเป็นตัวปัจจัยอยู่ในตัวเองว่าทำให้การบังคับเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทั้งโดยหลักการโดยธรรมชาติปัญญาก็บังคับไม่ได้แล้วท่านผู้ที่จะเข้าถึงความจริงเองมีปัญญาแล้วเนี่ยอยากจะให้ผู้อื่นมีปัญญาด้วยท่านก็มีกรุณาสูงสุดด้วยเพราะฉะนั้นจะไปบังคับเขาได้อย่างไรก็ต้องประพฤติต่อเขาโดยดีโดยที่ว่าไปช่วยทำยังไงจะให้เขาได้เรียนรู้ได้ฝึกตนได้มีปัญญาขึ้นก็เลยไปเที่ยวแนะนำสั่งสอนด้วยเมตตากรุณานั้นก็เลยเป็นกัลยาณมิตรนี้ทีนี้คนเขาอยู่ในภาวะที่เขายังไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็มีสติปัญญามีอินทรีย์ต่างๆกันมีความสามารถในการเรียนรู้ต่างๆกันเนี่ยเราจะทำอย่างไรวิธีปฏิบัติที่สำคัญก็คือว่าต้องยอมรับความแตกต่างแหลกหลายหลากหลายของมนุษย์เหล่านั้นแล้วก็โดยทั่วไปก็ต้องไปพบกับเขาที่จุดที่เขายืนอยู่จะไปเรียกร้องจะไปบังคับแล้วก็กระโดดมาหาตัวก็ทำไม่ได้ถ้าสามารถมากก็สอนให้เขาเกิดความรู้เข้าใจถ้าเขามีปัญญาดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วศักยภาพสูงเรียกว่ามีธุลีในดวงตาน้อยก็แสดงธรรมให้เขาเกิดความเข้าใจได้อย่างที่ต้องการได้เลยแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นต่อความสามารถของผู้สอนเองด้วยเนี่ยความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้มันก็มาขึ้นต่อผู้สอนเองอีกถ้าผู้สอนมีปัญญาเข้าใจความจริงแต่ว่าความสามารถในการสอนน้อยทำอย่างไรก็ต้องมีวิธีปฏิบัติมากมายแต่รวมแล้วหลักการก็คือว่าต้องการช่วยให้เขาเนี่ยฝึกฝนพัฒนาตนขึ้นมาแล้วก็จุดหมายก็คือให้เขาเข้าถึงความจริงด้วยปัญญาเช่นเดียวกับที่ท่านผู้ไปสอนเขานั้นได้ถึงแล้วพร้อมกันนั้นก็ต้องเข้าไปสัมพันธ์ด้วยเมตตากรุณาไปช่วยเหลือเขาแล้วต้องอดทนต้องพยายามค่อยๆแนะค่อยๆนำตามอินทรีย์ของเขาบางทีเขาอินทรีย์ไม่พร้อมนะอย่างพระพุทธเจ้าไปสอนพระองค์ก็ต้องรอให้อินทรีย์เขาสุกงอม บางทีเขาอินทรีย์เขายังไม่ยอมสุกงอมพระองค์ต้องหาวิธีการจะเรียกว่าเทคนิคก็ได้เพื่อจะให้เขาเนี่ยได้บ่มอินทรีย์นะมีวิธีปฏิบัติเพื่อบ่มอินทรีย์ให้เขางอมและจึงจะได้สามารถสอนสิ่งที่ต้องการได้ดังนั้นเรื่องการที่จะไปสอนผู้อื่นนี่เลยเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินเป็นเรื่องที่จะต้องมีวิธีการมากมายนะต้องทั้งคุณสมบัติของผู้สอนเองด้วยนะต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาความสามารถในการสอนทั้งรู้จักใช้วิธีการสอนต้องรู้จักตัวผู้ที่เราจะไปสอนนะเขาแค่ไหนเพียงไรเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นด้านหนึ่งของพระพุทธคุณที่ว่าพระพุทธเจ้านอกจากตรัสรู้สัจธรรมแล้วด้วยพระองค์เองก็ยังมีความสามารถในการสอนด้วยแต่ว่าจุดที่ต้องการพูดในวันนี้ก็คือที่ว่าพระองค์สอนพุทธศาสนาในท่ามกลางสภาพแวดล้อมนะซึ่งสมัยก่อนก็คือว่าอินเดียที่อยู่ใต้อิทธิพลศาสนาพราหมณ์เขามีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไรพระพุทธเจ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นทรงเห็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นพระองค์ก็จะต้องไปเกี่ยวข้องทั้งตัวคนและก็ตัวสภาพแวดล้อมของเขาพระองค์จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรแล้วก็ในเมื่อไม่ใช้วิธีบังคับแล้วไปพบกับเขาณจุดที่เขายืนอยู่นะก็ต้องยอมรับเขาตามที่เป็นจริงอันนี้ก็การปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้ก็เลยเกิดเป็นวิธีการขึ้นมาใครว่าอ้าวพระพุทธเจ้าจะทรงสอนกระทั่งพระภิกษุว่าให้ปฏิบัติหรือสอนประชาชนอย่างไรที่เขามีเครื่องพิธีกรรมบ้างเรื่องของความเชื่อเทพเจ้าเทวดามีการบูชามีการเส้นสวงอะไรต่างๆเหล่านี้พระองค์จะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติอย่างไรนะโดยที่ว่าไม่เสียหลักการของพุทธศาสนาด้วยยังรักษาหลักการพุทธศาสนาไว้ได้พร้อมกันนั้นก็ยังจะเป็นจุดเชื่อมต่อเพื่อนำเขาเข้าสู่พุทธศาสนาหรือว่าเพื่อดึงเขาให้พัฒนาตัวเขาได้ยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นจุดที่สำคัญทีนี้พอดีว่าบทสวดในวันนี้เป็นบทสวดประเภทอนุโมทนาได้เคยบอกไว้แล้วว่าบทสวดวันศุกร์ในสำนักเนี่ยจัดไว้เป็นประเภทบทอนุโมทนาก็อวยชัยให้พรกับญาติโยมนี่ในบรรดาบทอนุโมทนาเหล่านี้ก็มีบางบทที่เป็นบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทวดามีการอุทิศกุศลให้แก่เทวดาแม้แต่พูดถึงเทวดาที่มาคุ้มครองหมู่มนุษย์อะไรต่างๆด้วยบางบทเนี่ยจะเป็นเฉียดๆไปถ้าไม่พิจารณาให้ดีและถ้าไม่รู้หลักการของพุทธศาสนาชัดเจนคล้ายๆกับเอ๊ะนี่คล้ายๆจะให้ชาวบ้านไปบูชาเส้นสูงเทวดาด้วยหรืออะไรทำนองเนี้ยถ้าเราไม่รู้หลักการไว้ก่อนเนี่ยมาอ่านบทอนุโมทนาเหล่านี้บางทีชักจะสับสนเหมือนกันคล้ายๆว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าชักเฉียดๆก็ไปเลยเฉียดการเส้นสูงบูชาเข้าไปนั้นก็ตอนนี้แหละก็เลยเห็นว่าอ๋อในเมื่อวันนี้เรามีบทสวดอนุโมทนาที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเทวดาด้วยนั่นเลยคิดว่าจะแปลบทสวดสำหรับวันนี้ทั้งหมดแต่ว่าจะให้ตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษสำหรับบทที่เกี่ยวข้องกับเทวดานั้นแล้วเราก็มาโยงกับเรื่องที่เคยพูดไปแล้วที่ว่าพุทธศาสนานั้นไปเกี่ยวข้องกับประชาชนที่เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมในความเชื่อทางศาสนาพิธีกรรมวัตถุต่างๆเหล่านั้นตามที่เขาเป็นแล้วพุทธศาสนาปฏิบัติอย่างไรแล้วทำไงจะดำรงรักษาหลักการพุทธศาสนาไว้หรือแม้แต่จะใช้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นสื่อเพื่อจะค่อยๆนำเขาขึ้นมาสู่ความดีงามที่สูงขึ้นไปคือให้เขาเจริญในไตรสิกขาสู่ศีลสมาธิปัญญาให้เจริญขึ้นในพฤติกรรมจิตใจและปัญญานะตอนนี้ก็พูดนำไว้อย่างนี้เพื่อจะได้เป็นข้อสังเกต แล้วเราก็มาดูบทสวดมนต์กันต่อไปทีนี้บทต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดาชัดมากเทวตาทิสสะทักขินานุโมทนาคาถาหนึ่งแล้วนะแล้วก็บทถัดไปเทวตาวิสัมมันตนคาถาก็เกี่ยวกับเทวดาสองบทนี้เพราะเหตุที่เกี่ยวกับเทวดาเนี่ยเวลาไปสวดก็เลยสวดต่อไปเลยนะเพราะนั้นพอขึ้นบทแรกอคัสสมยัสมิงปเทเสกเปติพอจบสถาพัทธานิปัสสติก็ต่อยานีทภูตานี่เลยไม่ต้องขึ้นไม่ต้องให้หัวหน้าขึ้นใหม่ ลักษณะที่ชัดก็คือ2บทนี้เกี่ยวข้องกับเทวดานี่เทวตาทิสสะทักขินานุโมทนาคาถาคาถาอนุโมทนาทักษิณาแปลว่าทานที่ถวายโดยเทวตาทิสสะโดยอุทิศต่อเทวดานี่ถวายทานอุทิศเทวดายัสมิงประเทเสกับเปติวาสังปันดิตชาติโยท่านผู้มีชาติแห่งบัณฑิตหมายความว่าคนที่เป็นบัณฑิตนั่นเองจะไปอยู่ในที่ใดก็ตามศีลวันเตตโพเชตวาสัญญเตพรหมจริโนก็ให้ท่านผู้มีศีลผู้สำรวมผู้เป็นพรหมจารีในที่นั้นได้บริโภคหมายความว่าก็เลี้ยงดูนั่นเองก็เลี้ยงดูถวายพัตตาหารนี่เอาแล้วนะยาตัทเทวตาอาสุงและในที่นั้นมีเทวดาเหล่าใดอยู่หรือเทวดาเหล่าใดอยู่ในที่นั้นตาสังทักขินามทักขินมาทิเสก็พึงอุทิศทักษิณาเพื่อเทวดาเหล่านั้นด้วยเติมเข้าไปก็ได้นะหมายความว่านอกจากวัดถวายทานแก่ท่านผู้มีศีลแล้วก็ยังไปควรให้ทักษิณาแก่เทวดาเหล่านั้นด้วยตาปูชิตาปูชียันติเทวดาเหล่านั้นได้รับการบูชาแล้วก็จะบูชาต่อเท่านั้นนะมานิตามานยันตินังได้รับการนับถือแล้วก็จะนับถือตอบแทนด้วยตโตนังอนุกรรมปันติลำดับนั้นเทวดาทั้งหลายก็จะอนุเคราะห์เกื้อกูลหรือเกื้อหนุนบุคคลนั้นคือท่านที่ไปบูชาพิธีไปอุทิศกุศลให้มาตาปุตตังวะโอรสังประดุจมารดาที่อนุเคราะห์บุตรผู้เกิดจากอกว่างั้นผู้เกิดจากตนนั่นเองเหมือนประเดียวประดุจดังมารดาผู้ที่อนุเคราะห์บุตรของตนเทวดานุกัมปิโตโกโสบุคคลที่เทวดาอนุเคราะห์แล้วสถาพัทธานิปัสสติย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่ดีงามทุกเมื่อเอาหน้านี้จบไปหนึ่งแล้วแล้วก็ต่อด้วยต่อไปว่าเทวตาพิสัมมันตนคาถาคาถาที่กล่าวเรียกเทวดาก็ได้นะหรือว่า กล่าวพูดกับเทวดาหรือปรึกษากับเทวดาก็คือคล้ายๆทำนองว่าหารือหรือพูดง่ายๆก็คือสอนนั่นนะญาณีตะกูตานิสมาคตานิบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดมาประชุมกันในที่นี้ภูมิมานิวาญาณิวะอันตริเขจะเป็นเหล่าสัตว์ที่เป็นภาคพื้นดินหรือเป็นผู้อยู่ในท้องฟ้าเวหาก็ตามนี่ในที่นี้ก็มุ่งที่พวกเทวดานั่นแหละสัพเพวภูตาสุมนาภวันตุขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งปวงจงเป็นผู้มีจิตใจดีงามจิตใจดีงามก็แปลว่าดีใจก็ได้ใจดีหรือดีใจใช่ไหมเราคิดดูสิภาษาไทยใจดีกับดีใจนะมันแปลกลับกันนะใจดีมันความหมายอย่างหนึ่งดีใจอย่างหนึ่งแต่ว่าในที่นี้สุมนานี่แปลทั้งได้ทั้งใจดีและดีใจนะจงมีใจดีจงดีใจว่างั้นนะอโถปิสักกัจจะสุนันตุภาสิตังแลทั้งขอจงสดับฟังภาสิตโดยเคารพเอาละสีนี่บอกแล้วบอกเทวดาแล้วนะนะสุภาสิตังกินจิปิโวพเนมุข้าพเจ้าทั้งหลายจะกล่าวสุภาสิตสักนิดหน่อยกับท่านทั้งหลายว่างนะสักนิดหน่อยไม่ได้กล่าวมากหรอกนะสุภาสิตจะกล่าวสุภาสิตปุญเยสตุปาทกรังอปาปังโยมาจากคำว่าสุภาษิตจะกล่าวคำสุภาษิตสักนิดหน่อยกับท่านทั้งหลายอันเป็นถ้อยคำที่เตือนสติในบุญทั้งหลายเตือนสติในบุญหมายความว่าเตือนสติให้ระลึกถึงบุญความดีนะใช่ไหมจะไปได้ไปทำความดีอปาปังอันไม่เป็นสิ่งเสียหายไม่มีสิ่งชั่วร้ายธรรมูปเทสังนะจะกล่าวก็กล่าวนั่นแหละยังไม่จบถ้อยคำที่แสดงซึ่งธรรมะ อนุการการนังแก่ท่านทั้งหลายแก่ชนทั้งหลายก็กระแก่พวกนั่นแหละสาวเราสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นผู้กระทำการอนุเคราะห์ก็หมายความว่ามองเทวดาในแง่ว่าโดยประเพณีก็ถือว่าเทวดานี้เป็นผู้ที่เหนือกว่าหรือว่ามีอำนาจมีกำลังมากกว่ามนุษย์มีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือเกื้อหนุนมนุษย์นั่นแหละมนุษย์ก็หวังความช่วยเหลือตัสมาหิภูตานิสเมนตุสัพเพเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงยังสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้สงบเมตตังกโรธามานุสยาปชายะท่านทั้งหลายนี่พูดกับเทวดาแล้วท่านทั้งหลายจงกระทำเมตตาแก่หมู่ชาวมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเอาแล้วนะบอกนี่จะว่าไปก็เท่ากับสอนเทวดาด้วยนะบอกว่าเนี่ยให้คิดเกื้อกูลให้มีเมตตาต่อมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปคิดร้ายต่อเขาเลยนะท่านทั้งหลายจงกระทำเมตตาในหมู่ประชาที่เป็นมนุษย์ภูเตสุภาลหังกตพัตติกายะทิวาจรัตโตจะอรันติเยพลิงพวกเรามนุษย์ทั้งหลายเหล่าใดนำเอาพลีกรรมนี่แหละเครื่องบูชามาถวายแก่พวกเราพูดคือก็เหล่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกเทพเทวดาเหล่านี้ยังเอาจริงเอาจังกันอยู่เรื่อยๆทั้งกลางวันกลางคืนปัจโจปการังอภิกังคมานาเขาทั้งหลายก็ปรารถนาความช่วยเหลือตอบแทนว่างั้นนะเนี่ยที่ถามมนุษย์ทั้งหลายก็หวังตอบแทนให้ช่วยเขานะเตโขมนุษสาตนุกานุภาวามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนะเขาเป็นผู้มีอนุภาพน้อยเขาเป็นผู้มีอำนาจมีอนุภาพมีกำลังน้อยภูตาวิเศษเสนมหิทธิกาจะส่วนท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจมากเป็นพิเศษว่างั้นนะอธิสมานามนุเชหิยาตาถึงท่านทั้งหลายจะไม่ปรากฏตัวแต่มนุษย์ทั้งหลายเขาก็รู้จักกันดีรัสมาหิเนรคทาอปมัตตาเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทช่วยรักษามนุษย์เหล่านั้นด้วยเถิดว่าไงเนี่ยเอาลองมองดูซิว่าเนี่ยคาถาเนี้ยแสดงความสัมพันธ์ของพุทธศาสนากับเรื่องเทวดาอย่างไรในขณะที่ในอินเดียชมพูทวีปเนี่ยเขานับถือเทวดากันอยู่ใช่ไหมหวังความช่วยเหลืออะไรต่างๆนี่มองได้หลายอย่างใช่ไหมอ้าวท่านมองอย่างไรท่านโอรัส มองว่ามนุษย์บางคนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได ้ ก็พยายามที่จะพึ่งเทวดาเรื่อยไปถ้าเกิดท่านเห็นก็อาจจะช่วยมนุษย์เหล่านั้นได้แล้วก็มีมนุษย์บางพวกที่สามารถจะช่วยตัวเองได ้ ท่านอาจจะไม่ต้องช่วยหรือว่าอาจจะคอยดูแล อ ันนี้เป็นต้น แล้วท่านอื่นมีความเห็นว่าอย่างไรท่านมหาวิชาญออกความเห็นด้วยก็ได้ว่าไงไม่จำเป็นจะต้องท่านอวกาศเท่านั้น ก็จะมองในลักษณะที่ว่าแม้แต่เทวดาเองเนี่ยก็คงจะต้องถือคุณธรรมเป็นใหญ่ในขณะที่ผู้คนที่ยังอาจจะได้ประโยชน์แต่เทวดาไม่ต้องเคารพสั่ง ทีนี้ท่านอีกสองท่านมีความเห็นอะไรไหมฮะ คือผู้ฝึกตนด้วยปัญญาครับได้เทวดาก็ต้องให้ความคุ้มครอง ท่านสุรเดชว่าไง ไม่มีความคิดเห็นว่าชัดเลยคน ชัดแล้วถ้าอดนั่นได้ชัดแล้วจับสาระว่ายังไงล่ะ ก็เทวดาเนี่ยก็มีหน้าที่ในส่วนที่จะต้องทำตามกฎของธรรมชาติก็คือเมื่อมนุษย์เนี่ยบูชาเทวดาด้วยเครื่องสักการะนะเทวดาเนี่ยก็ควรจะต้องตระหนักแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติก็คือทำหน้าที่ของตัวเองด้วยก็คือควรจะต้องตอบแทนด้วยการให้ความคุ้มครองดูแล จับสาระสำคัญของคาถานี้นะก็คือเป็นคาถาที่พุทธศาสนาเนี่ยพูดกับเทวดาใช่ไหม พูดกับเทวดาซึ่งเป็นตัวแทนของความคิดความเชื่อในศาสนาต่างใช่ไหมพุทธศาสนาพูดกับเทวดานะตอนนี้มาพระพุทธเจ้าพูดกับเทวดาว่างั้นเถอะหรือพวกเราก็ได้ชาวพุทธเนี่ยพูดกับเทวดาแต่ว่าโดยเฉพาะก็คือพระซึ่งทำหน้าที่เนี่ยเป็นผู้สอนธรรมะเนี่ยพูดกับเทวดาพูดกับเทวดาโดยเอาหลักการหรือพื้นฐานประเพณีเดิมที่เชื่อกันมาในสังคมของเขานั่นแหละมาเป็นหลักมากำหนดหน้าที่ของเทวดาให้ชัดเพราะในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดาที่เป็นมาแต่เดิมนั้นก็รู้อยู่แล้วว่ามนุษย์นั้นไปหวังความช่วยเหลือจากเทวดาไปอ้อนวอนไปบวงสรวงอะไรต่างๆใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เลยเทวดาก็ช่วยเหลือมนุษย์นะเพราะมีอำนาจมากแต่เท่าที่เป็นมานั้นไม่แน่นะเทวดาอาจจะไม่ช่วยก็ได้เทวดาต้องรอครึ่งเส้นใช่ไหมใช่ไหมดังนั้นพุทธศาสนาก็เข้ามาใช้ฐานความเชื่อเดิมที่ว่าความสัมพันธ์ก็คือมนุษย์ได้ด้อยกว่าอ่อนแอกว่าดังนั้นก็เทวดามีอำนาจที่จะช่วยเหลือก็มาคล้ายๆกำหนดหน้าที่ให้ชัดเลยยกขึ้นมาเป็นหน้าที่เลยว่าเอานะท่านทั้งหลายเนี่ยมนุษย์เขาอ่อนแอกับท่านเขาอุตส่าห์มาพยายามนะมาเส้นสวงบูชาอะไรต่างๆท่านเนี่ยก็หวังความช่วยเหลือจากท่านเพราะนั้นขอให้ท่านเนี่ยเอาใจใส่อย่าได้ประมาทจงช่วยรักษาเขาด้วยคล้ายๆว่ามากำหนดให้ชัดเลยว่าเป็นหน้าที่ของเทวดาจะต้องคอยดูแลใจใส่ช่วยถูกไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ว่ามันเป็นการยกระดับขึ้นมาอันหนึ่งอย่างน้อยก็ให้ขอบเขตมันชัดขึ้นมาท่าทีนี้ก็คือการที่มีเมตตาต่อกันระหว่างมนุษย์กับเทวดาแต่ว่าพุทธศาสนาไม่ได้พูดเฉพาะกับมนุษย์เท่านั้นพูดกับเทวดาด้วยแล้วการที่พูดกับเทวดาอย่างนี้แหละก็คือการที่ทำให้มนุษย์ได้มองเทวดาใหม่ด้วยใช่ไหมเพราะไม่ใช่สอนมนุษย์จะมองอย่างไรเท่านั้นมนุษย์อาจจะไม่ชัดเพราะไปมองแต่แง่บทบาทของตัวเองทีนี้พอไปสอนเทวดามนุษย์ก็มองบทบาทเทวดาชัดขึ้นมาด้วยว่าเทวดาควรทำอย่างไรเพราะนั้นบทนี้อาจจะแปลอีกทีหนึ่งอาจจะช่วยชัดขึ้นนะอันนี้อาจจะแปลเหล่าสัตว์เมื่อกี้เนี่ยที่จริงก็มุ่งหมายที่พวกเราผิดผีสางเทวดาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราสัตว์เราพูดผีสางเทวดาทั้งหลายเหล่าใดที่มาประชุมกันในที่นี้จะเป็นผู้อยู่ในภาคพื้นดินหรืออยู่ในท้องฟ้าวิหารก็ตามขอให้เทพผีสางเทวดาเหล่านั้นทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีดีใจและทั้งจงสดับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวโดยเคารพข้าพเจ้าจะกล่าวคำสุภาษิตกับท่านสักนิดหน่อยถ้อยคำเหล่านั้นจะเป็นคำที่เตือนสติในความดีไม่มีสิ่งชั่วร้ายเสียหายเป็นคำแสดงหลักธรรมะแก่ผู้มีหน้าที่ที่จะเกื้อหนุนคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงคำเหล่านั้นขอไปจะทำให้ผีสางเทวดาเทพเจ้าทั้งหลายมีใจสงบขอให้เราผีสางเทพเจ้าทั้งหลายจงกระทำเมตตาในหมู่ประชาชาวมนุษย์หรือในหมู่ประชาชนชาวมนุษย์ผู้นำเอาพลีกรรมสิ่งเส้นสวงมาแสดงออกต่อผีสางเทวดาทั้งหลายอย่างเอาจริงเอาจังทั้งกลางวันกลางคืนโดยที่เขาเหล่านั้นก็มุ่งหวังการช่วยเหลือตอบแทนบรรดามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อ่อนแอมีอานุภาพน้อยส่วนท่านทั้งหลายผู้เป็นพูดผีสางเทวดานั้นมีอิทธิฤทธิ์มากมีอำนาจยิ่งใหญ่เป็นพิเศษแม้จะไม่ปรากฏตัวแต่หมู่มนุษย์ทั้งหลายก็รู้จักกันเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาท จงรักษามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเถิดว่าไงอันนี้นะ อ ัน นี้เป็นสูตร เลบอนนี่แหละพระสูตรแบบนี้มีเช่นอย่างในมหาสมัญญสูตรจะเป็นทำนองนี้สูตรนั้นยาวมากมาในทีฆนิกายเลยยาวมากเลย แต่จริงๆมีจุดเน้นมันอยู่ที่เรื่องของการใช้หลักเมตตาในระหว่าง ใช้หลักเมตตานั่นแหละแต่ว่า ถ้าจับไม่ดีในช่วงหลังที่แสดงถึงหลักความจริงว่าเทวดายังมีฤทธิ์มากกว่ามนุษย์เนี่ยแล้วก็มนุษย์ก็จะใช้เครื่องเชื่อมสื่อกับเทวดาเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในตรงนั้นก็ยังมีอยู่ ไม่ใช่ไม่ใช ่ ขออภัยนะนี่กำลังพูดถึงว่าสอนเทวดานะนี่กำลังพูดกับเทวดานะพูดสอนเทวดาว่าท่านทั้งหลายนะมนุษย์เนี่ยเขาพากันเอาเครื่องเส้นสวงพลีกรรมมาบูชาท่านอยู่ทุกวันทุกคืนเนี่ยเขาเอาใจใส่ทำกันอย่างจริงจังเนี่ยนะเขามีกำลังน้อยอ่อนแอกับท่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยจงเอาใจใส่เขานะรักษาเขาคือพูดกับเทวดาเนี่ยไม่ได้พูดกับมนุษย์ใช่ไหมให้เทวดาสำนึกว่าเนี่ยมนุษย์เขาอุตส่าห์เอาเครื่องเส้นสวงบูชามากราบไหว้กันเนี่ยนะทั้งวันทั้งคืนนี่คือพูดถึงสภาพที่เป็นอยู่ที่เป็นอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเขาอุตส่าห์เอาใจใส่มาทำอย่างเนี้ยเพราะเขาอ่อนแอกว่าท่านนะแล้วเขามาเนี่ยเขาก็หวังความช่วยเหลือตอบแทนจากท่านเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยจงได้เอาใจใส่รักษาเขาด้วยใช่ไหมนี่เป็นการพูดถึงมาสอนอย่างสอนผู้ใหญ่ไงใช่ไหมเนี่ยคนทั้งหลายเหล่านั้นที่เขามาคอยเอาคอยมาบูชาเคารพท่านเนี่ยท่านต้องนึกถึงเขาเอาใจใส่เขานะใช่ไหมไม่ใช่ได้ไปหมายถึงไปสนับสนุนอะไรใช่ไหมเลยคงจะเข้าใจนะเลยบอกแต่ว่าตรงนี้ท่านตัดมาตอนเดียวอาตมายังไม่ได้ไปสอบดูเข้าใจว่าจะเป็นพวกเป็นคำอาจจะเป็นคำกล่าวของเทวดาด้วยกันก็ได้แต่เป็นเทวดาที่นับถือพุทธศาสนานะคืออย่างในมหาสมัยสูตรเนี่ยทั้งสูตรเลยเนี่ยเป็นสูตรที่เทวดากล่าวเป็นของพวกเท้าจตุโลกบาลนะคือคนอินเดียเขานับถือเท้าจตุโลกบาลแปลว่าเทวดาที่รักษาทั้งสี่ทิศนะทีนี้ท้าวจตุโลกบาลเนี่ยก็มาปรารภคือเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าตามเรื่องในพระสูตรว่าวันหนึ่งได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลบอกว่าเนี่ยพระภิกษุเป็นต้นหรือใครก็ตามเนี่ยก็หมายถึงว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายบาสุบาสิกาตั้งแต่พระเป็นต้นไปเนี่ยไปอยู่ในที่ต่างๆอาจจะไปอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยในสถานที่เหล่านั้นก็จะมีพวกพูดผีสางเทวดาที่อยู่ในสังกัดของชาวจตุโลกบาลนะเป็นยักษ์มั่งเป็นกุมภันมั่งเป็นเทวดาอะไรต่างๆนะพวกนี้ก็อาจจะยังไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่รู้จักธรรมะซึ่งต่างกับตัวเท้าจตุโลกบาลเองซึ่งเดี๋ยวนี้มาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วนับถือพุทธศาสนารู้ธรรมะแต่ลูกน้องเหล่านั้นน่ะเขาอาจจะไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาบางทีเขาจะมาแกล้งเขาจะมาทำอะไรนะทีนี้พวกข้าพเจ้าเนี่ยก็เลยคิดว่าเนี่ยเอาคำนี้มากล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าพระสงฆ์หรือพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้กล่าวคำนี้ซึ่งเป็นคำกล่าวออกมาจากหูหน้าของเขาเนี่ยพวกผีสางยักษ์อะไรต่างๆเหล่านั้นอมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้มีจิตเป็นมิตรเพราะว่าได้คำฟังคำหูหน้าแล้วนี่ใช่ไหมเรื่องก่อนเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆว่าเอาคำของตนเองซึ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นหูหน้าเนี่ยเอามาถวายพระพุทธเจ้าไว้แล้วก็ทีนี้ก็พระชาวพุทธก็จะเอาคำเหล่านี้ไปกล่าวที่ไหนก็ตามพวกผีสางเทวดาก็ได้ยินได้ฟังว่าโอ้โหหน้าของเราว่าอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องตั้งใจดีเป็นมิตรต่อชาวพุทธต่อพวกคนเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยสาระแบบเดียวกันอันนี้ นะฮะอันนี้ก็คือการที่พุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปสัมพันธ์กับความเชื่อถือเก่าใช่ไหมเราต้องยอมรับความจริงว่าคนนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นเข้ามานับถือพุทธศาสนาแรกเริ่มยังไม่เข้าใจอะไรหรือมีความเข้าใจบ้างแต่ความหวั่นหวั่นต่อสิ่งที่เคยเชื่อถือหรือที่สังคมเขาเชื่อถือมีอำนาจเล่นลับต่างๆเนี่ยมันยังครองใจตลอดเวลาที่เคยพูดไว้ว่าความหวั่นหวั่นมันมีนะนั้นพุทธศาสนาก็เอาพวกนี้เข้ามาอยู่ในร่มของธรรมะของพุทธศาสนาให้หมดให้มาเป็นมิตรนะอย่างน้อยก็ทำให้ชาวพุทธเนี่ยไม่ต้องไปหวั่นหวั่นสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าปิดช่องความหวั่นใจซะเสร็จแล้วจะได้ไม่ต้องกังวลในสิ่งเหล่านั้นจะได้หันมาศึกษาธรรมะพิจารณาฟังธรรมะโดยสมบูรณ์เลยเห็นไหมคือถ้ามันงั้นมันยังกำกับตื่นๆไอ้ใจหนึ่งก็จะศึกษาในพุทธศาสนาจะเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนปฏิบัติตามคำสอนอีกใจนึงก็ยังหวั่นว่าไอ้เทวดาทั้งหลายพูดผีสางยักษ์มนุษย์มันจะมารังควานยังไงใช่ไหมกำกับกึ่งๆเกิดมีเหตุการณ์ขึ้นใหม่ใหญ่แล้วบางทีออกไปซะอีกนี้ก็เป็นอันว่าเริ่มตั้งแต่หมดทุกชั้นเลยเดี๋ยวนี้นะตั้งแต่พระพรหมลงมาก็มานับถือพระพุทธเจ้าหมดมากราบมาไหว้พระอินทร์ก็มาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าประชวรนี่พระอินทร์ขอประทานอภัยเถอะมาเทกระโถนเพราะเคารพพระพุทธเจ้ามากเทกระถนมุดคูดอ่ะแล้วก็เทวดาทั้งหลายก็หมดอ่ะเพราะว่าพระอินทร์นี่เป็นเทวราชาเป็นราชาแห่งเทพทั้งหลายใช่ไหมแล้วพรหมก็ไปสูงสุดมันนี่นะทีนี้ก็มาพวกเท้าจตุโลกบาล นี่ระดับต่ำลงมาแล้วใช่ไหมระดับที่ใกล้เคียงเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตลอดเวลาก็เท้าจตุเลกบาลก็มานับถือพระพุทธเจ้าอีกใช่ไหมและยังแถมมากล่าวคำนี้ไว้ที่พระพุทธเจ้ามาแสดงความเคารพมาประชุมพร้อมกันแล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นห่วงพุทธศาสนิกชนมาถวายคำไว้ว่าเนี่ยคำเหล่านี้เอาไปพูดว่าหัวหน้าเขาพูดไปอย่างนี้นะตกลงว่าครอบคลุมหมดใช่ไหมให้ชาวพุทธสบายใจเวลาสวดมนต์ฟังธรรมใจอาจจะยังหวั่นนี่ก็เชิญเทวดามาฟังธรรมด้วยกันนะเดี๋ยวนี้เป็นพวกเดียวกันแล้วนะใจก็อุ่นว่าโอ้เทวดายังเป็นพวกเราด้วยกันมานั่งฟังธรรมอยู่ด้วยกันนี้ใช่ไหมสบายใจหมดทีนี้ไม่ต้องไปห่วงไปกังวลแล้วต่อไปนี้ใจจะได้มุ่งมั่นมีสมาธิตั้งใจสดับฟังธรรมปฏิบัติธรรมจริงจังเต็มที่นี่บางทีเราไปมองว่าพระสูตรเหล่านี้คงไม่ใช่ของพุทธศาสนาเนี่ยว่าเป็นคำสอนนอกศาสนาเข้ามาว่าพระไตรปิฎกนี่อาจจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามามากเนี่ยบางทีเป็นเพราะว่าจับจุดมุ่งพระสูตรที่เข้ามาในพระไตรปิฎกย่อมมีจุดมุ่งหมายต่างๆกันแต่อันนี้อันหนึ่งที่สำคัญก็คือเราต้องยอมรับความจริงพุทธศาสนาเกิดขึ้นสภาพแวดล้อมอะไรใช่ไหมแล้วจะไปโยงกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรหลักการที่บอกเมื่อกี้ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ถือว่ามนุษย์ต้องพัฒนาฝึกฝนตนเองนะและการที่มนุษย์จะฝึกฝนพัฒนาตนเองนี้มันจะไปบังคับไม่ได้นี่ต้องไปพบกับเขาจุดที่เขายืนอยู่ยอมรับมนุษย์ตามที่เขาเป็นแต่ว่าอย่ายอมรับไม่ใช่ปล่อยอย่างนั้นนะไม่ใช่ยอมรับแล้วก็เลยปล่อยว่าให้อยู่อย่างนั้นยอมรับคือรู้เขาตามที่เขาเป็นแล้วพยายามไปช่วยดึงเขาขึ้นมานี่การที่จะดึงเขาขึ้นมามันก็ต้องนะก็ต้องเริ่มจากจุดที่เขาอยู่นั่นแหละอย่างน้อยให้เขาเกิดความมั่นใจและเปลี่ยนทัศนคติท่าทีต่อสิ่งที่เขาเคยมีใช่ไหมนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เมื่อเข้ามาสู่พุทธศาสนาเรื่องเทวดาเรื่องอะไรก็มันไม่เหมือนของเดิมแล้วอย่างพระสูตรที่ว่าว่าในเรื่องเทวดาเลยสาระสำคัญมันไม่เหมือนกับของศาสนาพราหมณ์แล้วใช่ไหมท่าทีความสัมพันธ์ความรู้สึกอะไรต่างๆมันต่างกันหมดเทวดาของพราหมณ์จะจ้องยกทัพไปรบเก่งกาจแล้วจะยกทัพไปห้ามหันใครใช่ไหมนี่อาวุธนั้นอาวุธนี้มาพอมาเข้ามาในพระสูตรพุทธศาสนาเทวดามาประชุมกันมีแต่เรื่องดีนะฮะพูดถึงสิ่งที่ดีงามเรื่องธรรมะเรื่องเมตตาอะไรต่างๆให้ช่วยเหลือกันนะให้มีจิตใจดีต่อมนุษย์นะอย่างที่ว่ามนุษย์นี่เขาอุตส่าห์นี่ว่าตามประเพณีใช่ไหมนี่ว่าตามพื้นฐานเดิม เนี่ยมนุษย์เนี่ยเขาอ่อนแอกว่านะเขาอุตส่าห์มาพยายามเส้นสวงบูชาหาผลีกรรมมาเส้นสังเวยท่านตลอดทั้งกลางคืนกลางวันเอาใจใส่ตลอดเวลาก็เพราะเขาอ่อนแอกว่าเขาก็หวังให้ท่านช่วยเหลือตอบแทนเขาเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยอย่าได้ประมาทนะเอาใจใส่ช่วยรักษาเขาด้วยอันนี้ก็เทวดาผู้ใหญ่สอนเทวดาลูกน้องใช่ไหมก็สอนตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนจะว่าไปก็ยืมปากเทวดาพูดอีกทีหนึ่งใครธรรมะเอาปากเทวดาด้วยกันไปพูดใช่ไหมเทวดาใหญ่พูดเทวดาน้อยก็ต้องฟังอันนี้เทวดาก็ตามพรหมก็ตามเนี่ยในที่สุดแล้วยังกลัวมารมารนี่เป็นผู้ต่อสู้เรื่อยเลยกับพวกเทวดาและพรหมอันนี้อย่างจะเห็นได้ชัดก็ตอนพระพุทธเจ้าตรัสสรู้นี่ก็เป็นหัวต่อของศาสนาเดิมกับพุทธศาสนาเหมือนกันก็จะมีเรื่องที่เราจะมาตีความเป็นบุคลาธิฐานกันใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าไปประทับนั่งใต้ต้นโพเป็นโพที่มันบัลลังก์เนี่ยนะตอนที่จะตรัสรู้ก็ต้องได้ทรงรบกับมารใช่ไหมต่อสู้กับมารพิชิตมารเพราะมารบอกว่าพระพุทธเจ้าจะพ้นอำนาจเขาซะแล้วไม่พอใจมารนี่เป็นพวกปรนิมิตวัสวัตตีนะเรียกว่าวัสวัตตีวัสวัตตีมารมารผู้ที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปในอำนาจของตนเองนะโดยเฉพาะก็อยู่ในชั้นกามาวจรสัตว์ทั้งหลายจะต้องติดอยู่ในกามจะพ้นไปไม่ได้ถ้าพ้นไปก็พ้นอำนาจมารใช่ไหมมารไม่พอใจนี่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่จะพ้นอำนาจมารโอ้มารยอมไม่ได้ตอนนี้ต้องราวีเต็มที่ใช่ไหมก็ยกทัพมาตามตำนานก็พนันนาวของทัพมารครั้งนี้ใหญ่หลวงที่สุดเลยทุกชนิดทุกประเภทเลยก็ยกทัพกันมาพอมารมานะครับตอนนั้นน่ะพวกเทวดาพวกพระพรหมเนี่ยด้วยดีใจว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พากันมาห้อมล้อมเต็มไปหมดเรียกมาเฝ้าอยู่เต็มหมดเลยครับแน่นเลยพอได้ยินว่ามารมาเท่านั้นแหละครับเทวดาพระพรหมหนีไปสุดขอบจักรวาลเลยนั่นมารไม่ได้ละมารนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฉะนั้นมารพระเทวดาพระพรหมแกก็หนีสุดกู่เลยใช่ไหมเหลือพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่นี่นี่ที่บอกว่าเนี่ยไม่มีใครช่วยแหละเพราะว่าพรหมยังหนีเตลิดเปิดเปิงนี่กองทัพมารนี่มาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียวนี่แหละตอนเป็นพระพิชิตมารใช่ไหมก็พระพุทธเจ้าก็ชนะมารพร้อมทั้งเสนาหมดในคืนนั้นก็ตรัสรู้เป็นพระพิชิตมารนะก็ทราบเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยแปลว่าพิชิตมารชนะมารนี่ปางเนี้ยที่ประทับนั่งอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องมีอาวุธไม่ต้องมีลายใช้พระคุณพระปัญญาคุณวิสุทธิคุณมหากรุณาคุณชนะมารได้นะเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวเทพเทพพรหมต่างๆนี่ชนะหมดประเสริฐนะฮะ พระเดชพระคุณครับก็ที่มีสติเรื่องเล่าเกี่ยวกับพ่อแม่ธรณีที่มี คนก็ตอนนั้นก็พูดถึงบารมีไงเพื่อจะอ้างบารมีก็ว่าอ้างบารมีที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมาใช่ไหมนางธรณีก็เป็นพยานบีบมวยผลว่าน้ำนองท่วมทับมารหมดเลยใช่ไหมว่าความดีที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญมานี่ไม่รู้เท่าไหร่เลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพูดถึงเหตุปัจจัยที่สร้างสมความดีเก่าที่ว่าบำเพ็ญมากำลังแห่งความดีที่สร้างมามากมายพิชิตความชั่วร้ายได้นะแล้วก็พระพุทธเจ้าของเราก็ชนะด้วยพระคุณอย่างเนี้ยโดยไม่ต้องเป็นแบบเทวรูปฮินดูที่จะต้องผาดโผนโจรทยานลุกขึ้นนะยกแข้งยกขายกแขนแล้วก็ถืออาวุธมากมายมี20มือมีพันมืออะไรต่างๆไม่ต้องพุทธรูปของเราพระพิชิตมารชนะมารนี่สงบที่สุดเลยใช่ไหมแล้วก็มีเมตตากรุณายิ้มแย้มพร้อมที่จะมีเมตตานะเกื้อหนุนนะให้ธรรมะความดีงามแก่สัตว์ทั้งหลายตลอดเวลาใช่ไหมนี่ยอดสุดของฤทธิ์ของอำนาจของปานุภาพ ก็อยู่ที่ความดีงามพระคุณต่างๆเหล่านี้นะไม่ใช่อยู่ที่การมีโลภะโทสะโมหะเต็มที่นั่นก็เป็นการที่ว่าเปลี่ยนจากอำนาจพลังแห่งกิเลสมาเป็นพลังแห่งคุณธรรมความดีงามนี้ในคาถาที่เราสวดเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงอย่างคาถาที่มีอยู่เช่นว่าผู้ที่พัฒนาตนฝึกตนดีแล้วเนี่ยเทวดาพระพรหมเคารพบูชาใช่ไหมนี่จะมีต่อไปอีกแต่ในนี้ไม่ได้เอามาเพราะว่าไม่ได้เป็นคาถาสวดในการอนุโมทนาเพราะว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าจะไปให้พรหรือว่าจะช่วยเหลือเพราะคาถานี้เกี่ยวกับการที่ช่วยเหลือมนุษย์ใช่ไหมแต่เป็นสอนเทวดาแล้วก็เลยเอามาอยู่ในบทอนุโมทนาด้วยที่จริงน่าจะมารวมด้วยก็ดีที่ว่าพระพุทธเจ้าหรือบุคคลที่ได้ฝึกตนพัฒนาตนดีแล้วแม่เทพพรหมก็เคารพบูชาเนี่ยว่ามนุษย์นี่ในที่สุดเมื่อฝึกตนแล้วมนุษย์ได้กลับเป็นผู้สูงสุดประเสริฐสุดความประเสริฐก็วัดอยู่ที่คุณความดีความบริสุทธิ์อย่างที่ว่าที่บอกมนุษย์ภูตังสัมพุทธังอัตถันตังสมาหิตังแล้วก็ว่าไปเยอะแล้วก็เทวาปินมัสสันติว่าพระสัมพุทธเจ้านี้ทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละแต่ว่าพัฒนาหรือฝึกอบรมพระองค์เองแล้วเป็นผู้มีพระฤทัยดีได้อบรมถึงที่แล้วนะแม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการนะในคาถาอื่นก็จะมีพระพรหมด้วยถ้าจริงในคาถาอนุโมทนายังมีบทให้พรที่เราใช้สวดกันตลอดทุกครั้งเลยแต่ไม่เอามารวมด้วยเพราะง่ายเกินไปอย่างที่เล่าแล้วว่าในหนังสือเล่มนี้เกิดจากว่าพระที่เป็นพระเก่าชำนาญสวดอยู่แล้วก็เลยบทง่ายเกินไปไม่เอาเข้ามาต่อไปจะต้องเอาเข้ามาด้วยบทที่สวดที่บ่อยที่สุดก็คืออะไรอะไรล่ะก็บทเพราะว่าตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตานะสัพพุทธานุภาเวนะสถาโสถีภวัติเตนี่ใช่ไหมเพราะว่าตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลหรือมงคลทั้งปวงจงมีรักขันตุสัพพเทวตาขอให้เทวดาทั้งปวงจงรักษาสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสทาโสถีพวันตุเตขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อแล้วต่อไปคาถาที่สองก็เป็นพระธรรมก็บอกแบบเดียวกันว่าขอสัพพมงคลจงมีขอเทวดาทั้งปวงจงรักษาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อและคาถาที่สามก็ขอสัพพมงคลจงมีขอเทพหรือเทวดาทั้งปวงจงรักษาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่ออันนี้สวดทุกครั้งเลยเวลาอนุโมทนาจะได้เห็นยกเว้นจะบวชสวดบทสัพพะโรจะเอาสั้นเอาแค ่มีอยู่แล้วนะครับ มีเหรอ ม ี พรทุสัพ พ์อ้าวไปไว้ตรงไหนล่ะ ไว้ข ้ างหล ัง อ๋อไปไว้แล้วผมก็ไม่ได้ดูเพราะว่าไม่ได้ใช้สวดสักทีเพราะเห็นว่าง่ายเกินไปก็เลยไม่เอามาสวดอ๋อเอามาใส่ไปแล้วคือที่จริงก็ต้องใส่หมดแหละบทง่ายบทยากอะไรก็ให้มันเต็มซะนี่ก็แปลว่ามีแล้วก็หมดเรื่องไปนะนี่ก็อันนี้บทสวดพระสุตสัพท์นี้เป็นบทยุคหลังไม่มีในพระไตรปิฎกก็เป็นการที่ว่ามาโยงเชื่อมต่อจากความเชื่อศาสนาเก่าเข้าสู่พุทธศาสนาแต่ว่าต้องระวังให้ดีนะพระยุคหลังบางทีก็ชักเลยเลยไปเหมือนกันเพราะชักจะกลายเป็นชักจะอ้อนวอนไปแล้วอันนั้นถ้ายุคเก่าแล้วก็แนวทัศนะเนี่ยชัดมากท่าทีต่อเทวดาอะไรต่างก็คิดว่าเนี่ยที่พูดมานี่ก็คงจะให้ได้แนวคิดแล้วก็เป็นเครื่องมายืนยันหรือมาย้ำเสริมสิ่งที่พูดไปแล้วเพราะพูดเรื่องนี้มาเยอะแล้วนะท่าทีจะชัดเจนแล้วก็ยังจะพูดต่อไปอีกในไหนวันนี้มีบทสวดอนุโมทนาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยมาแปลซะด้วย ญาติธรรมนี่คร ับ ญาติธรรมก็ธรรมะต่อญาติ ธรรมะต่อญาติ ตอนนี้มาใช้ผิดใช้เป็นคนไปใช้จนกระทั่งดึงไม่กลับแล้วกูไม่ไหวไปเรียกเป็นคนก็เริ่มจากบางสำนักไปใช้ผิดก่อนแล้วก็ใช้ตามกันไปเป็นคนไม่ได้ญาติธรรมก็ธรรมะต่อญาติ ธรรมะต่อญาติ ก็หน้าที่ต่อญาติหมายความว่าการที่เราไปอุทิศกุศลให้ท่านในการทำบุญก็เป็นการทำหน้าที่ต่อญาติใช่ไหม ธรรมต่อญาติทีนี้เดี๋ยวนี้มาเรียกเป็นคนเป็นญาติธรรมไปเลยยุ่งเลยไปหมด เขาเรียกว่าญาติทางธรรม ไม่ก็อย่างนั้นไม่เป็นไรสิญาติทางธรรมก็หมดไปแต่เขาเรียกญาติธรรมเลย ครับครับด้วยนะคร ับ นั่นคือไม่ด้วยแหละต้องเรียกญาติทางธรรมจึงจะถูกแต่ไปเรียกญาติธรรมนี่ไม่ถูกญาติทางธรรมญาติโดยธรรมไม่มีปัญหานี่เป็นภาษาไทยแต่ไปเรียกญาติธรรมเนี่ยผิดเพราะเอาภาษาบาลีมาใช้ทำให้วิปลาสไปญาติญาติโดยธรรมมันก็เป็นภาษาไทยไปใช่ไหมญาติโดยธรรมญาติทางธรรมแต่ญาติธรรมใช้ไม่ได้แต่ไหนๆวันนี้มีบทสวดอนุโมทนาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยมาแปลซะด้วยทีนี้ยังแปลไม่หมดเพราะนั้นก็แปลต่อสินะบทต่อไปนี่ไม่เกี่ยวกับเทวดาแล้วมั้งนะอันนี้อาทิยสุตคาถาคาถาว่าด้วยคาถาที่มาในอาทิยสูตรหมายความว่าพระสูตรอาทิยสูตรที่ยาวมีร้อยแก้วด้วยตัดเอามาเฉพาะคาถาคาถาในอาทิยสูตรในอาทิยสูตรนี่ก็เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยประโยชน์ที่ควรจะถือเอาจากโภคทรัพย์หมายความว่าพระสูตรที่ว่าด้วยการใช้จ่ายทรัพย์ว่าเรามีทรัพย์แล้วควรจะใช้ประโยชน์อย่างไรนะไม่ใช่มีแล้วก็มีเฉยๆแล้วเกิดโทษอันนี้ท่านบรรยายไว้จบแล้วท่านก็สรุปคาถาไว้พระพุทธเจ้าตรัสคาถาสรุปคาถาสรุปนี้ก็ต้องไปดูเนื้อความในร้อยแก้วอีกทีเมื่ออ่านเฉพาะคาถาสรุปนี้ก็ไม่ได้ความสมบูรณ์นะก็เป็นการที่ว่ามาพิจารณาตัวเองว่าอ๋อได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนไปแล้วมาพิจารณาอย่างนี้คือไม่นาว่าเราได้ปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนปฏิบัติใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ถูกต้องตามหลักการแล้วก็พุทธาโภคาพตาพัจจาวิตินาอาปทาสุเมเนี่ยก็พิจารณาแล้วก็ได้เห็นว่าอ้อพุทธาโภคาพตาพัจจาโภคทรัพย์เราก็ได้ใช้มันแล้วพตาพัจจาคนที่ควรเลี้ยงเราก็ได้เลี้ยงแล้ววิตินาอาปทาสุเมนะในบรรดาพยันตรายทั้งหลายเราก็ข้ามพ้นแล้วนี่ด้วยอาศัยทรัพย์ใช้สอยก็ใช้ป้องกันอันตรายต่างๆเราก็ข้ามพ้นไปได้ขจัดปัดเป่าภัยอันตรายอุทักขาทักขินาทินานะทักษินาทานคือทานที่ถวายด้วยเชื่อกรรมอุทิศกุศลเลยต่างๆที่มีผลในเบื้องสูงนะหมายความก็เราก็ได้ถวายแล้วหมายความว่าได้ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นทานที่มีผลในเบื้องสูงอโถปัญจภลีกตาอีกทั้งภลี5ประการเราก็ได้กระทําแล้วภลี5ประการท่านสอนไว้แล้วในบท100แก้วภลี5ประการมีอะไรบ้างล่ะ1ยาติภลีแปลว่าสละสงเคราะห์ช่วยเหลือญาตินะหมายความว่าทรัพย์ส่วนหนึ่งจะเตรียมไว้สำหรับช่วยเหลือสงเคราะห์กันในหมู่ญาติสองอติติพรีช่วยรับแขกนะคนที่รู้จักคุ้นเคยไปมหาสู่ก็จัดไว้เตรียมไว้แบ่งทรัพย์ไว้ส่วนหนึ่งที่จะได้ต้อนรับขับสู้ปฏิสันถานสามอะไรนะปุพเพเตภรีทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับนะบิดามารดาบุพการีชนบรรพชนล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้กับท่าน 4. เทวตาภลีนะ 4. ไม่ต้องราชภลีก่อนสิราชภลีเพราะว่าสละบำรุงพระราชาก็หมายความว่าบำรุงถวายหลวงถวายหลวงหมายความว่าเสียภาษีอากรนะเพื่อจะบำรุงให้ท่านได้มีกำลังมาดูแลรักษาประชาชนนะต่อไปก็5ก็เทวตาภลีนะบำรุงเทวดานะนี่ก็ตามท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบนั้นนะนี่ก็หมายความว่าขยายการที่จะมาบำรุงให้กว้างออกไปภลี5อย่างเราก็กระทําแล้วอุปัฏฐิตาศีลวันโตสัญญตาพรหมจารีโนท่านผู้ทรงศีลผู้สำรวมผู้เป็นพรหมจารีเราก็อุปถัมภ์บำรุงแล้วยทัตถังโภคมิชยปันติโตครมาวสังบัณฑิตอยู่ครองเรือนพึงปรารถนาโภคทรัพย์เพื่อประโยชน์ใดโสเมอัตโธอนุปัตโตประโยชน์นั้นหรือจุดมุ่งหมายนั้นเราก็ได้บรรลุถึงแล้วนี่ กตังอนันตตาปิยังการงานการกระทำกรรมอันไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเราก็ได้กระทำแล้วหรือแปลอีกอย่างว่าเราได้กระทำแต่กรรมที่ไม่ก่อความเดือดร้อนนะเอตังอนุสรังมัจโจอริยธรรมเมติโตนโรบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมของอริยเจ้าหรือในอริยธรรมนี่แหละอริยธรรมมาตรงนี้อริยธรรมเมแปลว่าอริยธรรมคนที่ตั้งตนอยู่ในอริยธรรมมาระลึกถึงความดังที่กล่าวมานี้อิเทวนางประสังสันติย่อมเป็นที่ได้รับการสรรเสริญทั้งในโลกนี้เป็นจสักเคปโมทติจากโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์ว่าเห็นไหมหลักธรรมชัดเลยใช่ไหมว่าให้เรารู้จักปฏิบัติต่อทรัพย์อันนี้คาถานี้จะใช้สวดในเรื่องเอกคนตายก็ได้นะที่จริงจะใช้ในงานวันเกิดก็ได้วันเกิดแล้วที่จริงน่าสวดให้พิจารณาถึงวันเกิดรอบปีหนึ่งนะเราได้ใช้จ่ายทรัพย์ระลึกทวนความจำว่าเราได้ใช้จ่ายทรัพย์ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้อย่างนี้พอระลึกแล้วก็เกิดความปีติอิ่มใจใช่ไหมแต่นี้ท่านไปใช้สวดเพราะมันมีคำว่าอิเทวนังประสังสันติเปเจสักเคปโมทติด้วยบอกว่าได้รับการสรรเสริญในโลกนี้จากโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์ไปเอาไอ้คำว่าจากโลกนี้ไปก็เลยไม่ยอมมาสวดให้คนเป็นมาสวดให้คนตายซะเนี่ยนะอ้าวแปลแปลทีก็ได้นะเพราะว่าทรัพย์สมบัติเราก็ใช้สอยให้เป็นประโยชน์แล้วคนที่ควรเลี้ยงดูเราก็ได้เลี้ยงแล้วพยานอันตรายเราก็ได้ป้องกันข้ามพ้นไปได้แล้วทานอุทิศผลที่มีผลในเบื้องสูงเราก็ได้ให้แล้วหรือได้บำเพ็ญแล้วอีกทั้งภารี5ประการเราก็ได้กระทำแล้วท่านภูมิศีลสำรวมดีเป็นพรหมจารีเราก็ได้อุปถัมภ์บำรุงแล้วบัณฑิตครองเรือนพึงปรารถนาโภคะเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นเราก็ได้บรรลุถึงแล้วอีกทั้งเราก็ได้กระทำแต่กรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ใครๆคนผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมระลึกถึงความดังที่กล่าวมานี้ย่อมได้รับการสรรเสริญทั้งในโลกนี้จากโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์นะอย่างน้อยมันก็เกิดปีติแล้วใช่ไหมมาสำรวจตัวเองโอ้ถึงวันเกิดทีนึงแล้วเนี่ยเราได้ใช้จ่ายทรัพย์เป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้สบายใจอิ่มใจใช่ไหมสำรวจตัวเนี่ยที่จริงต้องสำรวจใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์หรือเปล่านะคนที่ควรเลี้ยงเราได้ดวงเลี้ยงดูให้เขาเป็นสุขทั่วหรือเปล่านะใช่ไหมใช้ทรัพย์ป้องกันภัยอันตรายถูกต้องแล้วเนี่ยเราได้ทำประโยชน์ได้ทำหน้าที่ต่อแผ่นดินเถือศรีอากรทำหน้าที่ต่อญาติต่อมิตรต่ออะไรต่างๆดีแล้วยังต่อไปก็สุดท้ายวิหารฐานคาถาแปลว่าคาถาในการถวายวัดหรือในการถวายที่อยู่หรือในการให้ที่อยู่แปลอย่างกว้างวิหารทานแปลว่าการให้ที่อยู่ในที่นี้ก็ประสงค์ว่าเป็นการถวายที่อยู่กุฏิเสนาสนะตลอดจนสร้างวัดแต่ตามเรื่องมันมาในพระไตรปิฎกในวินัยปิฎกก็คือว่าได้มีเศรษฐีเนี่ยถวายคือเศรษฐีเนี่ยเรื่องราวเล่านิดเดียวนะว่าเศรษฐีมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนานี่ตอนนั้นพระสงฆ์เนี่ยยังไม่มีกุฏิที่อยู่นะเพราะว่าพระนี่ถ้าเขาไม่ถวายก็อยู่ไม่ได้เดิมนะลูกขมูลเสนาสนังอยู่คนไม้นี่ไม่มีคนไม้ก็อยู่ตามลอมฟางอะไรต่างๆทีนี้เศรษฐีก็มองเห็นว่าช้าๆในพระก็ออกมาจากที่เหล่านี้ไม่มีกุฏิที่อยู่ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะทำไงจะให้พระสงฆ์ท่านอยู่กันสะดวกนะท่านจะได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นสบายขึ้นบำเพ็ญสมณธรรมทำหน้าที่ก็มีสัปปายะขึ้นก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าจะขอถวายสร้างกุฏิ ที่อยู่เรียกว่าวิหารวิหารแปลว่าที่อยู่ถวายพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตคือหมายความให้มีเรื่องก่อนว่ามันต้องมาจากความดีของพระที่ทำขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขาศรัทธาเอ้าเขาศรัทธาพระพุทธเจ้าก็อนุญาตเห็นเศรษฐีนี่เลยสร้างวัดถวายสร้างวัดแล้วก็เลยมีคาถานี้อนุโมทนาว่าอ๋อว่าการที่การสร้างวัดหรือสร้างกุฏิถวายพระเนี่ยควรจะปรารภเหตุผลอันใดนะและมีประโยชน์อย่างไรด้วยควรสร้างเพื่อเหตุผลวัตถุประสงค์ใดและมีประโยชน์อย่างไรบอกสีตังอุณหังปฏิหันติตโตวาลมิคานิจะบอกว่าที่อยู่หรือกุฏิอะไรต่างๆเหล่านั้นน่ะที่ว่าปฏิย่อมป้องกันความหนาวความร้อนพร้อมทั้งสัตว์ร้ายทั้งหลายนะนี่ป้องกันเลยนะป้องกันหนาวร้อนสัตว์ร้ายทั้งหลายอีกทั้งเหลือบยุงสิริงสเปจมกเสสิสิเรจาปิวุธิโยอีกทั้งเหลือบและยุงทั้งหลายพร้อมทั้งน้ำค้างและน้ำฝนว่างั้นน้ำค้างก็กันได้น้ำฝนก็กันได้ตะโตวาตาตะโปโคโรนอกจากนั้นแล้วยังป้องกันสายลมและแสงแดดที่แผดกล้าอันจะเกิดมีขึ้นมาด้วยว่างั้นนะเลนัตถันจะสุขัตถันจะชายิตุงจะวิปัสสิตุงวิหารทานังสังคสะอักเคอภุอักขังพุทเทวันนิตังการถวายที่อยู่เป็นประโยชน์แก่ตนวิหารเรการะเยรัมเมก็พึงสร้างกุฏิวิหารที่อยู่อาศัยอันรื่นรมรัมเมอันรื่นรมวาสเยธะพุสุเตแล้วพึงนิมนต์พระภิกษุทั้งหลายที่เป็นพหูสูตรที่มีความรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอยู่อาศัยในกุฏิวิหารนั้นเตสังอันนันจปานันจวัฏฐเสนาสนานิจทัทไทยะอุชุภูเตสุวิปัสสันเนนะเจตสาพึงถวายข้าวน้ำผ้านุ่งห่มพร้อมทั้งเครื่องเสนาสนะทั้งหลายอุชุภูเตสุในท่านทั้งหลายเหล่านั้นผู้ประพฤติตรงผู้ตรงต่อธรรมะวิปัสสันเนนะเจตสาด้วยจิตใจที่ผ่องใสเตตัสธรรมังเทเสนติท่านพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็จะแสดงธรรมแก่บุคคลนั้นสัพพทุกขาปนูทนังอันเป็นธรรมที่บรรเทาเสียซึ่งความทุกข์ทั้งปวงยังโสธรรมมิทัญญายะซึ่งผู้ถวายทานนั้นได้รู้แล้วปรินิพพานติยนาสโวก็จะหมดกิเลสอาสวะปรินิพพานได้แม้ในโลกนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าการถวายสร้างวัดมีเหตุผลอะไรวัตถุประสงค์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรควรปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมอ้าวแปลซะอีกทีหนึ่งใช่ไหมเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนไม่ต้องมีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้คำนึงถึงที่ตรัสไว้เวลาอนุโมทนาเวลาถวายวัดถวายกุฏิอะไรก็จะใช้บทนี้อนุโมทนาแต่บางทีพระสวดก็สวดโดยไม่รู้ความหมายก็สวดไปงั้นเองใช่ไหมนี่ถ้ารู้ความหมายเนี่ยจะทำให้เราปฏิบัติได้ถูกต้องว่าสร้างวัดแล้วนี่เพื่อใครควรจะทำยังไงอ้าวแปลซะอีกทีวิหารทานคาถาคาถาว่าโดยการถวายกุฏิหรือที่อยู่หรือวัดนะสีตังอุณหังปฏิหันติตโตวาลมิคานิจจะกุฏิวิหารหรือวัดวารามนั้นย่อมช่วยป้องกันหนาวร้อนกับทั้งสัตว์ร้ายสิริงสเปจมกเสสิสิเรจาปิวุตโยป้องกันทั้งเหลือบและยุงทั้งน้ำค้างและน้ำฝน ตโตวาตาตโปโคโรสัญชาโตปฏิหันยตินอกจากนั้นยังป้องกันสายลมและแสงแดดที่แผดกล้าอันเกิดมีขึ้นมาเลนัตถันจะสุขัตถันจะชายิตุงจะวิปัสสิตุงวิหารทานังสังคัสสะอักขังพุทเทหิวันนิตังการถวายกุฏิวิหารที่อยู่อาศัยวัดวารามแก่สงฆ์เพื่อการหลีกเร้นเพื่อความสะดวกสบายเพื่อบำเพ็ญฌานและวิปัสสนาอักขังพุทเทหิวันนิตังอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศตัสมาหิปันนิโตโปโสเพราะฉะนั้นแลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตสัมปัสสังอัตถมัตตโนเมื่อมองเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้จริงแก่ตนวิหาเรการะเยรัมเมพึงสร้างกุฏิวิหารที่อยู่อาศัยอันรื่นรมวาสเยถะพหุสุเตแล้วก็นิมนต์เอาหรือเชื้อเชิญท่านผู้เป็นผู้สูตรผู้รู้ธรรมรู้วินัยมาอาศัยอยู่ในที่นั้นเตสังอันันจปานันจวัฏฐเสนาสนานิจทัตถยะอุชุภูเตสุพึงถวายหรือให้ข้าวน้ำผ้านุ่งห่มพร้อมทั้งเครื่องเสนาสนะแก่ท่านเหล่านั้นโดยมีใจเลื่อมใสในท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเตตัสสะธรรมังเทเสนติท่านเหล่านั้นก็จะแสดงธรรมสัพพทุกขาปนูทนังที่บรรเทาเสียซึ่งสัพพทุกข์แก่บุคคลผู้ถวายผู้สร้างวัดนั้นยังโสธรรมมิทัญญายะปรินิพพาตยนาสโวอันเป็นธรรมที่บุคคลได้สดับรู้เข้าใจแล้วจะได้หมดกิเลสอาสวะดับเย็นในโลกนี้เอาละนะจบก็แปลว่าหมดและบทสวดสำหรับวันศุกร์นะดีไหมสุกแปลให้ฟังเนี่ยไม่งั้นเราก็สวดกันไปเรื่อยๆก็ได้แต่ภาษาบาลีพอเป็นทํานองคราวนี้เราก็ได้รู้ความหมายด้วยก็คงจะพอแล้ววันนี้แล้วค่อยๆไปพูดต่อในเรื่องเนื้อหาสาระต่อไป มีถามที่ที่พูดที่ท่านอาจารย์พูดว่าพระเวสสุวรรณมาทูลพระพุทธเจ้า อ๋อโลกบาลนะฮะเอ้าพานยักษ์นี่เป็นชื่อมาเรียกกันน่ะพานยักษ์ก็คือมหาสมยสูตรชื่ออันเดียวกัน อันนี้เรียนถามได้ยินคำว่าพานพระนะครับ พันยักษ์ก็หมายความบทกล่าวของยักษ์พันพระก็คำกล่าวของพระ มันใช้สูตรไหน เอ้ผมไม่แน่ใจนะพันพระเนี่ยปกติก็ไม่เนี่ยพันยักษ์ก็คำกล่าวของยักษ ์ ยักษ์กล่าวยักษ์พูดก็คือยักษ์นี่ก็พวกนี้ชาวจตุโลกบาล4มียักษ์เป็นต้นนี่ก็ยักษ์นี่คือว่าคนไทยเนี่ยกลัวยักษ์มากแล้วรู้จักยักษ์มากนะท้าวจตุโลกบาลอื่นก็ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพูดผ่านยักษ์ชัดที่สุดคนไทยรู้จัก ดีแต่ว่าผ่านพระนี่ไม่ทราบว่าใช้สูตรอะไร อันนี้ไม่ทราบต้องไปค้นดูก่อนคือมีใครพูดเหรอ คร ับ เคยพูดแล้วเคยอ่านเจอ ที่จริงผ่านพระเยอะแยะไปพุทธเจ้าตรัสใช่ไหมไม่รู้กี่สูตรที่เป็นชื่อเฉพาะ คือกล่าวว่าอย่างตอนรัชกาลที่2ตอนที่พยายามที่ เกิดฮิวาม าทำให้มวลชนมวลใหม่เนี่ยแล้วก็มีบอกว่าในวังมีสวดได้ทั้งทางผ่านอย่างผ่านพระ อ๋อไม่รู้สิท่านจะหมายแค่ไหนผ่านพระมันเยอะไปบทสวดของพระนี่ก็ผ่านยักษ์ก็เนี่ยบทสวดที่เป็นคำกล่าวของยักษ์นะถ้าภาษาวิชาการก็คือมหาสมยสูตรพระสูตรว่าด้วยการประชุมใหญ่มหาสมัยแปลว่าการประชุมใหญ่สมัยแปลว่าการประชุมนะการประชุมใหญ่ก็หมายถึงว่าพวก ท้าวจตุโลกกบาลพร้อมทั้งลูกน้องบริวารมาประชุมกันเต็มไปหมดเลยนะพวกชวนกันใหญ่พวกนั้นพวกกุมภันพวกยักษ์พวกเยอะโอ้ยมากันใหญ่มาประชุมนะมาหาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วท้าวจตุโลกกบาลก็เนี่ยมากราบทูลพระพุทธเจ้าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นชาวบ้านชาววัดอะไรก็ตามไปอยู่ในที่ต่างๆพวกลูกน้องชาวจตุโลกบาลก็ไม่รู้ไม่เข้าใจบางทีก็อาจจะมาเบียดเบียนด้วยแกล้งด้วยประการต่างๆก็ขอให้เอาถ้อยคำของชาวจตุโลกบาลเนี่ยไปกล่าวพวกนั้นจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้เป็นมิตรทีนี้ก็คำสวดนั้นก็ต้องเป็นเรื่องดีๆที่แสดงความเคารพพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยใช่ไหมอันนี้บทเนี้ยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องยักษ์ลูกพูดผีปีศาจอมนุษย์ก็เลยนิยมมาใช้เวลาที่เกิดเหตุเพศภัยใหญ่ๆก็แล้วแต่ละหมายความเรื่องร้ายๆทั้งหลายนะที่กลัวยักษ์กลัวมารกลัวอมนุษย์กลัวผีแล้วคนไทยเราก็ถือว่าอหิวาก็เป็นห่าใช่ไหมก็เป็นพวกผีมากันใหญ่ใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นเวลาเกิดโรคระบาดใหญ่เกิดอหิวาตกโรคคนตายกันมากมายเนี่ยก็จะสวดผ่านยักษ์กันโดยเข้าใจว่าพวกผีพวกยักษ์มากันเยอะก็มาสวดผ่านยักษ์ทีนี้เพื่อจะให้มันสมจริงใช่ไหมก็ต้องดุเดือดหน่อยสวดแล้วก็กระทุ่งไปด้วยกระแทกเสียงไปด้วยเจอพวกผีพวกยักษ์เนี่ยมันต้องแบบนี้หมายความนักเลงมันต้องสู้กับนักเลงนะก็ทำเสียงให้มันน่ากลัวพวกผีพวกยักษ์มันจะได้กลัวแล้วมันจะได้ตั้งใจฟังใช่ไหมไม่งั้นมันก็ไม่เอาใจใส่พวกผีพวกยักษ์มนุษย์เนี่ยใช่ไหมอัน นี้เราไม่ใช่เมตตาเราไม่ใช่ท่าทีหรือท่าทาง อ้าวถ้อยคำมันเมตตาเองแต่หมายความนิสัยเขาอย่างนั้นหมายความว่าตอนนี้เราไปเกี่ยวข้องกับพวกนักเลงนี่ก็ต้องพูดดุเดือดหน่อยแต่ว่ามันลักษณะท่าทีการพูดใช่ไหมดุเดือดหน่อยแต่ใจเมตตาถ้อยคำเมตตาไม่มีอะไรแกทำไมไม่รู้จักพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท้าวโทจารุโรคกบาลนายของแกเนี่ยก็นับถือพระรัตนตรัยแกไม่รู้หรืออะไรทำตรงนี้ใช่ไหมก็พูดดุเดือดหน่อยใช่ไหมเพราะนั้นเรามันต้องมีเมตตาต่อการสิเราจะพูดกับคนนักเลงก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เพื่อให้สมจริงก็เลยต้องเอากระแทกเสียงและอะไรต่ออะไรนะดุเดือดอภิญญาวาจาแต่อภิญญาวาจานั่นหมายถึงว่าลักษณะวิธีพูดท่านบอกว่าปิยวาจาแม้แต่แม่ด่าลูกก็ยังไม่ผิดเพราะน้ำใจนั้นไม่ได้ขัดเคืองไม่ได้คิดร้ายท่านยกตัวอย่างบอกว่าเนี่ยลูกคนหนึ่งว่าไม่ฟังไปเที่ยวท่าเดียวไปเที่ยวเรื่อยแม่ก็กลัวจะไปเป็นอันตรายลูกอย่าไปเลยแม่เป็นห่วงที่นั่นมันมีอันตรายก็ไปแม่ก็ทั้งโกรธทั้งรักเออเองไปให้มันให้กระทิงมากัดตายว่างั้นเนี่ยท่านบอกว่าที่แม่พูดอย่างเนี้ยไม่เสียปิยวาจาเพราะใจรักมีเมตตาใช่มั้ยฉะนั้นมันอยู่ที่ใจรักว่างั้นนะอาจจะต้องถึงกระด่ากันว่ากันก็อย่าไปถือเลยน้ำใจท่านดีว่างั้นนะแต่ทีนี้ถ้าได้ทั้งสาระและรูปแบบก็ดีหมายความว่าทั้งตัวถ้อยคำที่เป็นรูปแบบก็ดีด้วยทั้งสาระคือเนื้อหาก็มาจากเมตตาธรรมด้วยใช่ไหมเพราะเป้าหมายนั่นก็คือเรื่องความดีงามใช่ไหมดังนั้นทีนี้พูดกับยักษ์ก็อย่างที่ว่าเป็นนักเลงแต่บางทีพระเราก็ว่ากันจนกระทั่งว่ามันชักสนุกเอากันว่ากระแทกกระเทิดกระสวดกันแหมว่ากันโอ้สวดให้ยิ่งดังนั่นดิทีนี้มันในแง่หนึ่งมันได้ในแง่ให้กำลังใจแก่ประชาชนประชาชนได้ยินแหมสวดกระแทกดังอย่างนั้นยิ่งเกิดกำลังใจใหญ่โอ้ยผีมันหนีแน่ถูกไหมไหนฮะเจ้าเข้าเลยใช่ไหมก็นี่แหละคือบอกแล้วไงเรื่องนี้มันอยู่ที่จิตไร้สำนึกบางคนนะครับพรมน้ำมนต์ปั๊บนี่ตัวสั่นโอ้ยแทบจะลอยเลยใช่ไหมเนี่ยบางคนเป็นทุกทีเลยพอโดนน้ำมนต์ทีไรเคยเจออยู่คนหนึ่งเป็นลูกของญาติโยมที่วัดพระพิเรน พระพรหมน้ำมนต์ทีไรเอาแล้วจะโอ้โหสั่นปั๊บเนี่ยมันลงจิตไร้สำนึกเพราะฉะนั้นบอกแล้วเรื่องนี้มันเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจนะในเรื่องนี้ระดับเหตุผลไม่พอมันจะโมมาคิดอยู่ว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ควรจะเป็นงั้นไม่ได้นะอย่างที่บอกว่าเข้าป่านะพอเขาบอกว่าเสือมาเท่านั้นเลยพอมันไม่ต้องคิดเสือรูปร่างเป็นอย่างนี้มันดุร้ายอย่างนี้ถ้ามันกัดเรามันตายแน่นะใช่ไหมนะเราควรจะหนีนะหรือจะทำไงมันไม่ต้องคิดใช่ไหมมันสั่นทันทีเลยมันพลึบเดียวใช่ไหมมันต้องมานั่งคิดพิจารณาไหมที่จะกลัวมันมาจากไหนล่ะเนี่ยมันอยู่ลึกถึงจิตไร้สำนึกใช่ไหมไอ้อย่างนี้แหละอะไรที่จะทันกันล่ะมันก็ต้องมีไอ้ตัวที่มันลงไปถึงจิตไร้สำนึกด้วยเช่นเดียวกันเช่นความเชื่อที่ลึกซึ้งที่แรงมากหรือปัญญาที่รู้เด็ดขาดไปเลยมันก็แก้กันได้แต่จะมาเอาไอ้สิ่งที่เป็นเหตุผลมาโมคิดกันอยู่นี่ไม่มีทางหรอกนะเพราะนั้นจึงต้องคำนึงถึงอันนี้ด้วยนั่นเวลาเกิดเหตุวันนี้แล้วมันเตลิดเปิดเปิงหมดจิตใช่ไหมนี่คนที่ว่าพอเขาตะโกนว่าเสือมาแล้วก็สั่นปะปะปะปะถ้าเขาเกิดอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยเด็ดขาดเนี่ยเสือมันทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดเช่นเดียวกันเสือมามันก็เฉยถูกไหมความรู้อันเนี้ยที่มันทำให้มีปฏิกิริยาทันทีเนี่ยมาจากไหนมันเป็นความรู้พร้อมเฉพาะที่ทันทีไม่ต้องไปนั่งคิดถูกไหมฮะนี่สิอันเนี้ยที่สำคัญมันต้องให้ถึงขั้นนี้อันนั้นคนที่จะจัดการกับเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาเอากันระดับจิตสำนึกมาพูดมาจากันอยู่ใช้เหตุผลเท่านั้นไม่พอต้องเป็นความเชื่อหรือความรู้ที่เด็ดขาดไปเลยเชื่อก็ต้องเชื่ออย่างแรงกล้าหรือรู้ก็ต้องรู้เด็ดขาดไปเลยอันนี้จึงจะจัดการกับไอ้ตัวฝ่ายตรงข้ามที่มันลึกลงไปในจิตไร้สำนึกได้ใช่ไหมทีนี้ว่าเอาละอันนี้ที่จริงยังเป็นเรื่องต้องพูดต่อไปแต่ว่าพูดนำไว้นิดหนึ่งก็ได้คือว่าเรื่องศาสนาต่างๆเนี่ยมันจะให้ความเชื่อเป็นหลักทีนี้ความเชื่อเนี่ยมันให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยพอเชื่ออันนี้ปั๊บมันความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยมีมาแล้วมันก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมจิตใจมันก็อยู่มันก็ไม่ประวันพรั่นพรึงไม่ตัวสั่นงันงกก็ได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าเราอยู่ด้วยความรู้สึกมั่นคงจะพอไหมนี่คือศาสนามักจะให้อันนี้ที่สำคัญความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะก็คือเชื่อว่าปลอดภัยหวังว่าปลอดภัยพุทธศาสนาบอกมันต้องถึงขั้นที่เป็นความมั่นคงปลอดภัยจริงๆอันนี้ไม่เหมือนกันนะความรู้สึกว่ามั่นคงปลอดภัยกับความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงทีนี้ศาสนาอาจจะให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยชโลมใจทำให้เขาสบายใจได้แต่พุทธศาสนาบอกแค่นี้ไม่พอนะคุณต้องถึงความมั่นคงปลอดภัยที่แท้ไอ้ความมั่นคงปลอดภัยที่แท้เนี่ยอยู่แค่ขั้นความเชื่อไม่พอต้องขั้นปัญญารู้เด็ดขาดแก้ปัญหาได้ทีนี้เมื่ออยู่ด้วยความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเนี่ยจริงอยู่เป็นประโยชน์แต่พร้อมนั้นเป็นโทษถ้าคนเกิดสบายใจซะแล้วด้วยความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็เลยไม่แก้ปัญหาไม่สร้างความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงใช่มั้ยก็หยุดเท่านั้นนี่แหละเพราะนั้นศาสนากลับเป็นโทษตรงนี้ถ้าไปติดปั๊บอยู่เลยทีนี้อันนี้ตอนเนี้ยที่มันเป็นปัญหามากก็คือว่าศาสนามันช่วยเป็นประโยชน์จริงสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแต่เสร็จแล้วก็ทำให้คนเลยวนอยู่ที่นั่นจมอยู่ที่นั่นอยู่กับความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยอยู่กับความหวังอยู่กับความเชื่ออยู่กับความอุ่นใจนั้นเสียไม่ก้าวต่อมันก็เลยกลายเป็นตัวขัดขวางไม่ให้เขาไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงบางทีกลับร้ายกว่าการที่ปล่อยให้คนนะไม่รู้สึกมั่นคงปลอดภัยแล้วพวกนั้นจะดิ้นเต็มที่เพื่อจะไปหาความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงใช่ไหมนั่นจึงบอกว่าไม่แน่นะระหว่างสองเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนพูดไปทิ้งแล้วว่าสามระดับหนึ่งมนุษย์ที่ไม่มีที่พึ่งไม่มีที่หวังเลยแย่ที่สุดเลยสองมนุษย์ที่มีความรู้สึกหวังนะอุ่นใจใช่ไหมสามมนุษย์ที่ช่วยตัวเองได้โดยสมบูรณ์สามระดับไหนดีที่สุดช่วยตัวเอง แก้ปัญหาได้เสร็จโดยสมบูรณ์นั่นดีที่สุดระดับที่สองเราบอกว่าหวังความช่วยเหลือจากอำนาจโน้นอำนาจนี้มาได้มีความอุ่นใจใช่ไหมดีที่สองให้พวกที่ไม่มีอะไรเลยยากไร้แย่ที่สุดใช่ไหมเรามองงี้แต่ไม่แน่บางทีไอ้พวกที่แย่ที่สุดนี่แหละเพราะมันไม่มีความหวังเนี่ยมันดิ้นสุดฤทธิ์เลยมันแข็งขึ้นมาไอ้พวกที่มีความหวังซะอีกจมอยู่ที่นั่นแหละไม่แข็งแรงอ่อนแอหวังพึ่งเขาเลยไม่ไปไหนแหละดังนั้นไอ้พวกที่แย่ที่สุดเนี่ยกลับแข็งแรงไปได้ก้าวไปสู่ขั้นที่3เลยใช่ไหมสามารถแก้ปัญหาไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงนั้นท่านจึงต้องเอาตัวที่3เป็นหลักตัดสินว่าต้องเอาความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงจะมาได้ด้วยอันที่1ที่2เอาเท่านั้นนะอย่าไปเอาแต่อันที่2บางกรณีต้องให้เขาเจอเลยเจอกับภัยอันตรายอย่างแท้จริงว่าเอาพอให้ไม่เขาตายเอาพอไม่ให้ตายก็แล้วกันให้มันค้างเหลืองไปแต่ว่ามันดิ้นมันจะได้สำนึกมันจะได้ฝึกตนแล้วมันจะได้แข็งขึ้นมาใช่ไหมบางทีดีกว่าไปทำให้เขาเพลินสบายอยู่ด้วยความหวังแล้วก็เลยอ่อนแอแล้วก็จมอยู่แค่นั้นเพราะนั้นนี่ก็อยู่ที่การปฏิบัติด้วยว่าในฐานะผู้สอนเราดำเนินตามพระพุทธเจ้าเราจะใช้วิธีไหนใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะไปเอาว่าศาสนามากล่อมช่วยให้เขาสบายใจได้ก็ดีไม่แน่ ถ้าสมมติว่าศาสนาที่เป็นศรัทธาสูงสุดเนี่ยก็เป็นสิ่งของที่ตอนนี้ที่สุดอันตราย ก็แล้วแต่พูดอะเพราะว่าเอาตามที่ว่ามันก็แล้วกันแหละมันก็มีทั้งดีทั้งร้ายแต่ว่ามันมีโอกาสมากที่จะดึงให้จมอยู่นะใช่ไหมเพราะคนเนี่ยพอมันสบายใจแล้วมันก็มีความโน้มเอียงที่จะหยุดแหละสบายใจแล้วโอ้ฉันไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมบางทีมันเป็นการหลอกตัวเองอะว่าปลอดภัยเหมือนกับนกชนิดหนึ่งมันหนีภัยเนี่ยมันจะเอาหัวซุกใส่ทีนี้พอหัวซุกทรายหัวมันพ้นแล้วใช่ไหมมันมองไม่เห็นภัยแล้วมันก็สบายเลยใช่ไหมที่ไหนได้ภัยมันไม่หมดแล้วไอ้มาข้างหลังมันอาจจะมากัดก้นมันก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยคนที่อุ่นใจด้วยสิ่งที่หวังว่าเป็นที่พึ่งอะไรมาช่วยเหลือเนี่ยบางทีจะเหมือนกับนกชนิดนี้ที่ว่าเวลาหนีภัยแล้วก็เอาหัวไปซุกทรายพอหัวไปซุกกองทรายแล้วตาไม่เห็นภัยนั้นก็สบายใจว่าตัวพ้นภัยแล้วแต่ที่จริงไม่ได้พ้นหรอกนะฮะก็เพราะฉะนั้นต้องระวังล่ะแล้วตกลงว่าจับหลักพุทธศาสนาว่าท่านไม่ต้องการให้มาให้เสียคือว่า1ก็2ก็ไม่เอาทั้งนั้นแหละแต่ว่าเวลาใช้ประโยชน์จะใช้อันที่1หรือ2โดยที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าก้าวไปสู่อันที่3นะต้องไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงอย่าไปหยุดนี่ศาสนาเป็นอันมากเนี่ยไปนึกว่าไอ้อันที่หนึ่งมันไม่ดีแล้วจะต้องช่วยดีอันที่สองแล้วก็อยู่ที่นั่นนะอันนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ย้ำนักเรื่องว่าเรื่องการเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไสยศาสตร์เนี่ยต้องระวังใช้ให้ดีถ้ามันไปขัดขวางทำให้เป็นตัวกล่อมให้หยุดให้จมอยู่มันไม่ไปถึงที่สุดไม่ไปถึงความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงมนุษย์จะต้องพัฒนาต่อไปจะต้องเข้มแข็งมีปัญญารู้เข้าใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงในที่สุดเดี๋ยวจะกลายเป็นพูดเลยต่อไปที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจะพูดต่อไปอีกก็เขาควรจะเรียนรู้ต่อไปใช่ไหมฉะนั้นอาตมาไม่ไปกลัวหรอกเรื่องจะไปพรมน้ำมนต์เราต้องมีหลักเราต้องมีความมั่นใจเราทำอะไรเราทำเพื่ออะไรใช่ไหมฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าอ้าวเมื่อเขาสงสัยก็มาคุยกันสิเนี่ย เ รื่องพอ เวลามี เรื่อง ในเวลาที่เราคิดต่างๆเราก็คิดทำ อะไรทำไมก็ส่วนหนึ่งก็เป็นประเพณี เรื่องพอ ที่ในระดับนี้ถือว่าถึงแม้ว่าเราเองก็เห็นด้วยในเรื่องของการให้ขึ้นหนักของงานว่าอยู่ตัวหนูเองเนี่ยสมมติว่าเข้าใจในการที่นักปัญญาแล้วท่านก็เลยจะบอกว่าอาภัยยารับท่านเข้ามาภัยนะพอเข้าไปทุกทีมันไม่ได้ผิดเลย ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเราต้องจับหลักของเราให้ดีนะนะครับว่าอย่างน้อยก็แสดงความปรารถนาดีต่อกันแล้วบอกแล้วเนี่ยที่เมื่อกี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตไร้สำนึกเลย มีอี ดังนั้นในเมื่อเราไม่ได้ถึงฝั่งเด็ดขาดเนี่ยใจเรามันมีสองแบบอีกแล้วก็กลายเป็นเรื่องวิชาการขึ้นมาอีกนะคือในเมื่อเรายังไม่รู้แน่เด็ดขาดแล้วเราก็ไม่ได้พร้อมจริงเนี่ยมันกลายเป็นว่าหลอกตัวเองว่าฉันเนี่ยไม่ปรารถนาไม่เอาสิ่งเหล่านี้แล้วเสร็จแล้วก็แสดงออกในว่าปฏิเสธหรือแม้แต่ว่าแม้แต่ประณามแต่ใจตัวเองก็ไม่พร้อมมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องคือมันต้องเป็นจากความมั่นใจแล้วเขาจะทำต่อสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสบายใจใช่ไหมฮะที่มันไม่มีความชัดเจนเนี่ยใครก็กลายเป็นปฏิกิริยาในทางลบว่าโอ้ไม่ได้แล้วเรื่องนี้ฉันไม่เอาด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ตัวเองนั้นไม่ได้เข้าใจได้ปัญญาที่แท้จริงมันเป็นเพียงปฏิกิริยาในขั้นความรู้สึกมันเป็นเรื่องทางด้านจิตเท่านั้นเองถ้าอย่างนี้แล้วเขายังข้ามไม่พ้นนั้นเราจึงไม่สามารถจะหวังแม้แต่นักวิทยาศาสตร์อย่างท่าทีพุทธศาสนาที่บอกว่าเทวดามีไม่มีฤทธิ์ปาฏิหาริย์จริงไม่จริงเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงถึงมีถึงจริงก็ไม่หวังพึ่งในพุทธศาสนาใช่ไหมจะท่าทีนี้เด็ดขาดเพราะเรามีหลักการเราต้องชัดในหลักการอันนี้ทีนี้เราจะมาเห็นว่าพวกคนสมัยปัจจุบันเนี่ยจำนวนมากเป็นผู้ที่นิยมวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยจะไปติดอยู่ว่าเอ้ยมันจริงไม่จริงมันไม่จริงแล้วก็ปฏิเสธเทวดามันไม่จริงฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไม่จริงไสยศาสตร์มันไม่จริงก็เลยไม่หวังพึ่งมันทีนี้ต่อมาพอประสบเหตุการณ์หลายที่มันไม่แน่ใจเออถ้ามันจริงคราวนี้พึ่งเลยถูกไหมพอชักจะไม่แน่ใจพวกนี้ไม่มีทางปลอดภัยละพอจะเห็นข่าวสักจะมีจริงตอนนี้หันเหลียงขวางแล้วนะแล้วทีนี้ต่อไปปรากฏว่าชักเชื่อว่าจริงเลยไปหวังพึ่งเต็มที่เลยทีนี้ไม่มีท่าทีที่ถูกต้องจริงไหมเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยทีนี้พุทธศาสนานี่ไม่ต้องไปเถียงเรื่องนั้นเลยจริงมียอมรับได้เลยแต่ไม่หวังพึ่งเรามีท่าทีที่เด็ดขาดใช่ไหมมันชัดกว่าไอ้ที่จะไปเป็นแบบนั้นคล้ายๆเหมือนกับคนยังไม่มีความแน่ใจกับตัวเองแล้วไม่มีหลักด้วยนะเป็นแต่เพียงว่าด้วยความเชื่อต่อวิทยาศาสตร์ก็ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีแล้วก็แยกไม่ออกระหว่างการที่เออถ้ามีแล้วจะทำยังไงก็กลายไปว่าเออมันไม่มีเราก็เลยไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้ามีขึ้นมาโอ้เราต้องพึ่งมันแหละใช่ไหมกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยดังนั้นเนี่ยท่าทีเนี่ยที่น่ากลัวสำหรับสังคมปัจจุบันที่หันเหลี่ยหันขวางและจุดเนี้ยที่เป็นปมร้ายมากสำหรับสังคมเพราะสังคมขณะนี้วิทยาศาสตร์เริ่มเสื่อมลงคนเริ่มคลายความเลื่อมใสต่อวิทยาศาสตร์อิทธิพลของวิทยาศาสตร์น้อยลงใช่ไหมดังนั้นก็เป็นโอกาสที่ความเชื่อแบบเก่านี้จะขึ้นมาอีกเพราะนั้นพอคนเสื่อมจากความเชื่อต่อวิทยาศาสตร์ปั๊บก็กลายเป็นไหลเข้าคติความเชื่อแบบนี้เลยทีนี้หลักการพุทธศาสนาไม่ต้องไปขึ้นต่อเรื่องความเรื่องวิทยาศาสตร์เจริญไม่เจริญไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยท่าทีมันชัดเราไม่ได้หวังพึ่งนี่มันมีเหตุผลอื่นมันไม่ใช่เรื่องมีไม่มีถูกไหมมันคนละเหตุผลนี่เขาแยกไม่ออกอันนี้เพราะฉะนั้นยุคนี้ที่น่ากลัวมากเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันเสื่อมความเชื่อถือลงเมื่อเสื่อมแล้วคนก็จะต้องไหลกลับไปสู่ไอ้ความเชื่อแบบเก่าของศาสนาโบราณเพราะนั้นเราจะเห็นชัดเลยว่าเดี๋ยวนี้หันกลับไปเยอะความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เรื่องพูดผีเทวดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็กลาดเกิดขึ้นมาอีกนะก็เนี่ยเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันเสื่อมลงเสื่อมสถานะแล้วก็กลายไปว่ามนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่มีหลัก